NPO Radio 1 met Twan van Peperstraten. Noord-Korea heeft de afgelopen tijd een belangrijke kernreactor een nieuw leven ingeblazen. Hoe hard zijn de bewijzen? En wat betekent dat voor de rest van de wereld? De antwoorden zometeen in Blok en Twan. En vanaf 1 september kunnen homo's ook bloeddonor worden. Als ze tenminste kunnen aantonen dat ze minstens 4 maanden een duurzame relatie hebben. We hebben het erover met psycholoog Nienke Nijman. Dat zometeen eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. VVD, D66 en CDA moeten vandaag maar eens duidelijk maken of ze met GroenLinks en PvdA gaan onderhandelen. Dat zei GroenLinks-leider Klaver na zijn gesprek met PvdA-leider Ploemen en informateur Hamer. Het was een kort gesprek, zei Klaver. We hebben de informateur verslag gedaan over dit weekend, over wat er in onze partijen is gebeurd. En we hebben aangegeven dat er brede steun is in onze partijen voor de stap die wij met elkaar hebben willen zetten door gezamenlijk te willen optrekken. En dat wat ons betreft de formatie dan ook echt inhoudelijk kan starten. En dat er onderhandeld kan gaan worden over een meerderheidskabinet. Nu de achterbannen van de PvdA en GroenLinks hebben uitgesproken dat ze als één blok willen opereren in de formatie, vindt Klaver dat nu de andere partijen weer aan zet zijn. Bekend is dat D66 graag met de PvdA en GroenLinks wil samenwerken. VVD en CDA willen maar met één van die partijen in een kabinet. Op dit moment zitten de leiders van VVD en D66 bij de informateur. Het UWV stopt voorlopig met het terugvorderen van voorschotten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Mensen die een aanvraag doen voor een uitkering moeten volgens de wet binnen 8 weken gekeurd worden. Als dat niet lukt, komen ze in aanmerking voor een voorschot, zodat ze niet in geldproblemen komen. Als ze later toch geen recht blijken te hebben op een uitkering, moeten ze het voorschot helemaal of gedeeltelijk terugbetalen. Omdat er al een tijden een tekort is aan keuringsartsen, wordt het terugvorderen voorlopig stopgezet. In Rotterdam heeft de politie invallen gedaan op zoek naar verdachten en wapens die verband houden met beschietingen in stadsdeel Feyenoord. Daar zijn in de afgelopen maanden zeker 13 schietpartijen geweest. In Spijkenisse werd onlangs een Rotterdammer van 18 aangehouden in verband hiermee. Morgen arriveren de eerste tijdelijke bewoners van de opvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen in Heumensoord. Ze komen uit de militaire kazerne in Harskamp en een gebouw van de Koninklijke Marine in Amsterdam. In totaal kunnen er straks in Heumensoord 1000 mensen worden opgevangen. Op de Paralympische Spelen heeft zwemmer Rogier Dorsman na goud op de 400 meter vrij ook goud gehaald op de 200 meter wisselslag in zijn klasse. Hij deed dat met een wereldrecord, 2 minuut 19 en 200ste. Dorsman kon nog rustig zijn badmuts afdoen voordat zijn concurrenten aantikten. In Dierenpark Amersfoort zijn 1 of 2 wolven ontsnapt uit hun verblijf. De berichten erover lopen wat uiteen. Alle bezoekers moesten een veilige binnenplek opzoeken. Deze bezoeker zei tegen RTV Utrecht dat het om 2 wolven ging en dat er geen paniek uitbrak. Nou, in het begin was hij eigenlijk vrij relaxed, want hij is zelf bij ons vandaan naar voren gebeld dat er een wolf ontsnapt was. Omdat we daar met de hond liepen en we zagen hem ook lopen. Maar toen was er nog niet zoveel spanning eigenlijk. Het was halverwege in het park even wachten tot er meer bekend was. Ja. En pas later toen er te horen kregen dat er nog een wolf ontsnapt was, dat we allemaal naar buiten werden begeleid. Hoe zag de wolf eruit? Hij was er een grote. Was dat, dat was behoorlijk. Ja. Was u bang? Nou ja, niet direct bang, maar het is niet heel relaxed ook. Ik dacht van nou, wat doet die wolf daar? Ja, op zoek naar eten misschien. Maar liepen precies? Liepen we gewoon op de wandelpaden door de rivieren? Ja, wij liepen bij de wolf eigenlijk, want wij wilden net die kant op gaan. Ja. En toen we te horen kregen van ik zou daar niet gaan kijken, want daar loopt daar eentje. Toen liep ineens u een wolf tegemoet? Toen liep daar eigenlijk eentje in een kooi, in een ruimte waar hij jou niet hoorde. Het dierenpark maakt net bekend dat het 2 wolven waren, dat ze zijn verdoofd en weer in hun verblijf zitten. Vorig jaar ontsnapten er ook al 2 chimpansees uit hun verblijf in Amersfoort door een fout van een verzorger. De 2 dieren werden toen doodgeschoten omdat de bezoekers in gevaar waren. Het weer, zon en wolken vanmiddag bij een maximumtemperatuur van 22 graden. Alleen in het zuidoosten kan een buitje vallen. Ook morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het een graad of 21. Jeroen, dankjewel. De verkeersinformatie dan Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Veel vertraging is er bij Den Bosch op de A2 vanuit Eindhoven. Er ligt wat rommel op de rijbaan bij de afrit Kerkdriel. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. En dat veroorzaakt file vanaf de afrit Sint-Michels-Gestel. 8 kilometer met meer dan een uur oponthoud. Verkeer vanuit Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg en Breda over de A58 en de A27. Verder gebeurde er een ongeluk op de A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A20 naar Gouda, daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd bij knooppunt Terbrechtseplein. De verbindingsweg naar de A16 is dicht. Het gaat waarschijnlijk nog een half uur duren. De vertraging is ongeveer een kwartier. Omrijden kan via de west- en zuidkant van Rotterdam over de A4 en de A15. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UDODAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UDODAS. Meten en weten op afstand. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UDODAS. Kijk op UDODAS.nl. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen: groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Leaseplan is het eerste Nederlandse bedrijf dat de vaccinatieplicht invoert. Thuiswerken zonder prik mag nog wel, maar wil je op kantoor werken, dan moet je gevaccineerd zijn. En deze plicht valt heel slecht bij vakbond FNV. En zometeen meer erover. En het is de internationale dag van de vermiste personen. Op deze dag wordt er stilgestaan bij iedereen die niet weet waar hun kind, vriend of geliefde is gebleven. Door social media komen zoekacties bij vermissingen steeds sneller op gang, maar het moet dan wel in goede banen worden geleid. En daarvoor is het coördinatieplatform Vermissing in het leven geroepen. Zometeen meer over deze zoektochten. Eerst dreiging vanuit Noord-Korea. De kernreactor in het Noord-Koreaanse Yongbyon is weer opgestart. Dit meldde het Internationale Atoomagentschap dit weekend. Een onberekenbare dictator die met plutonium in de weer is. Het is een weinig geruststellend bericht. En daarom 5 vragen over de nucleaire ambities van Noord-Korea. En die vragen stel ik aan Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies in Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Inderdaad, weinig geruststellend. Of lig jij als Noord-Korea-volger er niet helemaal meer wakker van? Ja, je raakt er wel een beetje gewend aan, maar ja, het is niet geruststellend inderdaad. Goed, we gaan er een beetje op inzoomen. 5 vragen, daar gaan we. 1. Want wat blijkt er nou precies uit het rapport van het Internationaal Atoomagentschap? Ja, er is toch weer activiteit waargenomen bij Noord-Korea's kernnucleaire complex Yongbyon. Waaruit kan blijken dat er plutonium is vervaardigd om in kernwapens te gebruiken. Ja. Zorgelijk als ze daarmee aan de slag zouden zijn, toch? Ja, absoluut. Zorgelijk als ze daarmee aan de slag zouden zijn. Moet ook wel gezegd worden dat Noord-Korea natuurlijk al een kernwapenstaat is en al een aardige voorraad heeft waarschijnlijk van kernwapens. Maar het is zorgelijk, ja. Ja. Noord-Korea wordt natuurlijk ook al de schurkenstaat genoemd. 2. Ja, moeten we inderdaad voor een kernoorlog vrezen als zij een atoomwapen zouden produceren, of hebben ze misschien andere doelen? Ja, dat is natuurlijk altijd een gevaar als er een kernwapen is. Maar Noord-Korea is niet op het oorlogspad. Noord-Korea wil geen kernoorlog. Ze hebben die wapens om anderen te bedreigen en zichzelf eigenlijk veilig te houden. Maar het grootste gevaar is denk ik dat het wellicht wordt doorverkocht. Of de plutonium of de technologie aan andere staten of andere groeperingen. Ja, ja. Maar het zou bijvoorbeeld ook nog kunnen dat hij misschien dit wel ontwikkelt om zijn bevolking met kernenergie van stroom te voorzien. Ja, dat zou ook kunnen. Al heb ik begrepen dat deze reactoren daar niet toe in staat zouden zijn. Maar goed, dat is een vraag die eigenlijk een ander soort wetenschapper zou moeten beantwoorden. Wat ik heb begrepen uit het rapport van de IAEA, is dat dat het daar nu niet om gaat. Ja. Hebben ze überhaupt wel veel geld daar om dit soort middelen te ontwikkelen? Nee, dat is een van de grote problemen. Dat geld is er helemaal niet. Dus al dat geld en alle resources die hieraan worden besteed, die komen niet bij een structureel ondervoede bevolking terecht. Ja. En stel nou dat er iets misgaat. 3. Ja, Tsjernobyl, Fukushima. Wat zouden de gevolgen zijn? Ja, die zouden heel akelig kunnen zijn, denk ik. Want ik zei net dat Noord-Korea niet op het oorlogspad is en geen oorlog wil. Maar op het moment dat er een ongeluk gebeurt, dat er straling zou vrijkomen, en dat bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, Rusland, China, maar ook de Verenigde Staten, die zijn natuurlijk militair aanwezig in Zuid-Korea, dat die hulp zouden willen gaan bieden om grotere ellende te voorkomen, zal Noord-Korea dat waarschijnlijk niet toestaan. Ja, en misschien wordt er aangedrongen en dan zit je opeens in een oorlogsscenario zonder dat iemand oorlog wil hebben. 4. Ja, waarom lukt het maar niet om Noord-Korea te laten stoppen met zijn kernprogramma? Ja, ik denk dat het antwoord daarop eigenlijk heel simpel is. Omdat het niet wil stoppen met het kernwapenprogramma. Ja. Noord-Korea zet al 30 jaar in op het verwerven van een kernwapenarsenaal. Daar zijn ze nu in geslaagd. Ze zijn blijkbaar nog niet klaar. En ze hebben eigenlijk ook alleen maar te verliezen bij het opgeven van deze wapens. Met de kernwapens wordt er naar hen geluisterd, zonder de kernwapens niet. Dus ja, ik geef het je te doen om dit weg te onderhandelen. Ik denk niet dat dat kan. Tot slot. 5. Ja, Trump claimde een groot succes na zijn topontmoeting met Kim Jong-un. Hoe moeten we daar nu met de kennis van nu naar kijken? Dat de goede man gelogen heeft. Ja, dus, ik kan er niks anders van maken. Het was toen al duidelijk. Want werden geen concrete afspraken gemaakt. En als Noord-Korea zegt dat ze nucleair willen ontwapenen, bedoelen ze wat anders dan als Amerika dat zegt. Ja. Dus ja, er zat nooit wat in en er is inderdaad niks uitgekomen. En Biden, is eigenlijk bekend hoe hij tegenover Noord-Korea staat? Niet helemaal. Niet zoals Trump. Maar hij staat ook niet helemaal afwijzend tegenover onderhandelingen. Daar wil hij wel mee beginnen. Maar hij staat er wat harder in waarschijnlijk dan Trump erin stond. Tegen het einde van zijn termijn. Maar er gebeurt toch te weinig. Het lijkt erop dat alle toenaderingspogingen van de Amerikaanse zijde worden genegeerd door Noord-Korea op het moment. Ja, de vraag is natuurlijk ook, gaat de internationale gemeenschap ooit een normale band opbouwen met Noord-Korea? Ja, ik denk dat het met dit regime een hele taak zal zijn om dat te doen. Ik weet niet of het mogelijk is. Ja, we wachten af. Dankjewel, Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies in Leiden. Sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. De hele familie eind jaren 70, de Jacksons en Blame It on the Boogie. Vandaag aan de krant, de volgende kop. Honderden homo's gaan bloed geven. Vanaf 1 september is het namelijk eindelijk mogelijk voor homoseksuele mannen die seksueel actief zijn om bloed te geven aan de bloedbank. Onze huispsycholoog Nienke Nijmans hier in de studio. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het klinkt als goed nieuws, maar waarom mocht het tot dusver niet? Nou, omdat ze toch bang waren dat homoseksuele mannen dragers zijn, onder andere van het HIV-virus. En vanuit eigenlijk nog een beetje de periode dat HIV en AIDS tot de dood zouden leiden, is besloten dat homoseksuele mannen geen bloeddoener mochten zijn. Ja, nu eindelijk, maar er is wel heel wat aan vooraf gegaan, hè? Ja, en dat is wel, aan de ene kant zou je zeggen, ja, het is goed dat hier zo mee om wordt gegaan, als in je wil niet dat mensen besmet bloed krijgen. Oké. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat deze groep eigenlijk gewoon heel lang heel hard is gediscrimineerd. Ja. Want zo voelt die groep het ook, hè? Ja, absoluut. Ja, ja. Want er wordt dus eigenlijk bijvoorbeeld al van uitgegaan, door ze te discrimineren, dat homoseksuele mannen HIV met zich meedragen, of in ieder geval een hele verhoogde kans hebben, maar ook dat daar seksueel risicogedrag bij past. Ja. Zijn er eigenlijk meer mensen of groepen die misschien activiteiten geen bloed mogen geven? Ja, het is wel bijzonder, want ze hebben een vrij strenge exclusiecriteria. En een van de voorwaarden is dat je dus, of je nou man of vrouw bent, je mag dus geen bloed doneren als jij seks hebt gehad met een man die seks heeft gehad met andere mannen. Dus dat betreft dus homoseksuele mannen, maar ook biseksuele mannen. Ja. Dit is wel een heel erg verouderd beleid, hè? Dus ja. Ja, en het is natuurlijk ook maar een beetje de vraag, want nu wordt dit is natuurlijk onwijs, lijkt heel mooi dat dit deze uitspraak is gedaan. Maar het is natuurlijk nog maar een beetje de vraag wat hier de gevolgen van zijn. En of dat deze homoseksuele mannen überhaupt bloed nog willen doneren. Want het is natuurlijk een uitspraak die van de rechter wordt, door de rechter wordt gedaan. Maar in hoeverre is de bloedbank daar zelf blij mee? Ja, want je vraagt je bijna af, hoe welkom zijn deze mannen nou eigenlijk? Hè? Ook gezien de voorwaarden die eraan gekoppeld zijn. Ja, absoluut. En de voorwaarde die nu gesteld is, dat ze dus in een duurzame, monogame relatie moeten zitten. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat erkend wordt dat ook homoseksuelen gewoon in duurzame, monogame relaties kunnen zitten. Maar aan de andere kant, er zijn natuurlijk heel veel mensen die in een heteroseksuele relatie zitten, die in een zogenaamde duurzame monogame relaties zitten, maar die ook andere seksuele partners hebben. Ja, ik vraag me af, hoe toon je dat aan? Ja, dat is heel erg lastig. Dat is ontzettend lastig. En daar loop je er heel erg tegen aan dat dat eigenlijk niet mogelijk is. Maar het is natuurlijk wel zo, voor de bloedbank is het vooral belangrijk of HIV in het bloed wordt meegedragen. Ja. Want op het moment dat je bloed doneert, wordt dat bloed nog gescreend. En andere SOA's, die dus ook door vrouwen met zich meegedragen kunnen worden, die worden daarin in die fase opgepakt. En met HIV is het risico dat daar een langere incubatietijd bij zit. Goed, in ieder geval positief nieuws op voorhand. Even afwachten hoe het allemaal gaat uitpakken. Dan het B-woord, de burn-out. Ja, want cijfers van verzekeraar ASR en een grote salarisadministrateur laten zien dat we sinds het thuiswerken veel meer met burn-outs te maken hebben. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? We hadden natuurlijk al een beetje het vermoeden dat dit zou gaan gebeuren. Maar zeker doordat het thuiswerken, de duur ervan, dat wordt telkens onzekerder. En er zijn een heleboel bedrijven die hebben aangegeven, we blijven thuiswerken. Dus dat maakt dat het telkens een groter probleem wordt. En vooral het niet goed kunnen bepalen van wat nou privé-tijd is en wat werktijd is, is een hele belangrijke factor daarin. Ja. Want waar moet jij op letten als het gaat om burn-out klachten? Dat gaat om vermoeidheidsklachten. Dat gaat om neerslachtigheid, somberheid. Geen energie meer hebben. Dus daarin geen zin meer hebben in dingen die jouw energie kosten. En dat is wel een hele belangrijke. Want het is niet zo dat je niks meer kan. Het zijn vooral de dingen die jouw energie kosten. die echt heel erg tegen gaan staan en wat telkens moeilijker wordt. En uiteindelijk betekent het gewoon dat er te vaak over jouw grenzen heen is gegaan en dat je gewoon uitgeput bent. Het probleem is nu natuurlijk wel bij thuiswerken, dat er een hele vage grens is. Het is tussen werken en thuis zijn. Je bent al thuis. Ja. Ja, hoe regel je het allemaal voor jezelf? Nou, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is heel belangrijk om hele duidelijke grenzen aan te geven. Om voor jezelf een hele duidelijke planning te maken van wat is werktijd, wat is privétijd. En daar ook de medewerking van het gezin mee te vragen. Maar ook bijvoorbeeld dingen zoals gewoon je auto-reply aanzetten. Dat jij niet beschikbaar bent buiten werktijden. En ook naar je collega's toe heel duidelijk communiceren dat jij gewoon niet beschikbaar bent. Ja, lijkt me altijd lastig te verkopen hoor, naar je collega's. Ja, dat is het ook. Tuurlijk, dat is het ook. Want uiteindelijk wil iedereen laten zien dat ze beschikbaar zijn en dat ze bereid zijn om te werken. Maar op het moment dat iedereen dadelijk in een burn-out terechtkomt, daar heeft niemand wat aan. Zowel je collega's niet, als je werknemer, die heeft daar niks aan. Dus dan op de lange termijn wordt dat een veel duurdere investering dan wanneer je in het hier en nu je grenzen gaat aangeven. En het is het einde van de vakantie, hè? Want de mbo's, de hbo's gaan ook weer van start. 1,5 meter worden losgelaten. Ja, al die kids als een soort blije kalveren, die mogen voor het eerst weer de wei in. Eén grote blije bende. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het, ja. Hoe belangrijk is contact met leeftijdsgenoten in deze fase van je leven? Ontzettend. Ontzettend. En het is natuurlijk een heel groot verschil tussen inderdaad de pubers die net gaan beginnen en de hbo en de mbo-studenten. Maar het is onwijs cruciaal voor je hele identiteitsvorming, voor je sociale vaardigheden, voor je gevoel van zelfvertrouwen. Daarin is het contact met anderen is zo ontzettend belangrijk. Ja, 1,5 jaar thuis zitten. Ik bedoel, ja. Ga je dat op latere leeftijd misschien nog merken? Nou, het is nog te vroeg om te zeggen of we dat gaan merken. Dat zouden we echt pas over een langere periode kunnen gaan zien. En niet iedereen heeft er in dezelfde mate last van gehad. Want er zijn sommige kinderen die hebben er juist heel veel profijt bij gehad. Dat er minder prikkeling was, waren minder verwachtingen. Ze waren meer op zichzelf aangewezen, maar konden dat dus ook meer doen. Kinderen die gepest werden, die werden uit die situaties getrokken. Mensen die onzeker zijn, die werden uit andere situaties onttrokken. Maar het risico is natuurlijk wel ook dat nu dat zij die sociale vaardigheden weer aan moet gaan, dat daar een enorme drempel ligt, omdat ze zo lang geen appel hebben hoeven doen op die vaardigheden. Ja, de lockdown-generatie. Ik ben heel benieuwd of we dat straks nog gaan gebruiken. Is die schade nog enigszins te repareren, te beperken? Nou, ik denk het absoluut wel. Nogmaals, we weten natuurlijk nog niet wat de schade is op de lange termijn. Wat de gevolgen daarvoor zouden zijn. Maar er is natuurlijk een hele generatie die deze periode in die leeftijdsfase heeft meegemaakt. Dus dat betekent dat jij vrienden hebt, vriendinnen hebt die in dezelfde situaties terechtkomen. En ik hoop dat er vanuit daar, van dat gezamenlijkheidsgevoel, dat er toch enig ondersteuning wordt geboden. Dankjewel. Nienke Nijman, tot volgende week. Het is 7 minuten voor 2:30. Twee wolven zijn aan het begin van de middag ontsnapt uit het dierenpark Amersfoort. Bezoekers werden meteen opgevangen. Verslaggever Roel Pauw ging bij het park kijken. Bij de ingang naar de parkeerplaats vertelt een medewerker dat je er even niet in kunt vanwege een calamiteit. En er staan 6 politievoertuigen voor de deur van het dierenpark. Weten jullie wat er aan de hand is? Een wolf ontsnapt. Oh. Eigenlijk waren we net binnen. Dus dat is jammer, maar ja, goed, het is niet anders. We hebben een abonnement, dus we kunnen altijd terugkomen. Maar okay. Ja, veiligheid voor alles, dus we snappen het wel. Ja. Jullie kunnen er niet in? Nee, nou ja, we worden weer naar de uitgang gebezoerd, zeg maar. Okay. Ja. Vanwege die loslopende wolf? Ja, ja, ja. Ze waren hem eerst kwijt met de telling. En we dachten eerst, nou, die liggen ergens onder de struikjes. Maar hij schijnt dus echt ontsnapt te zijn, ja. Okay. Ja, dus het is een spektakel. Ja. Maar hebben ze hem nu al? Nee, nee. Dus iedereen moet nu naar voren, want hij schijnt achter op het park gezien te zijn. Ja. Schrok u ervan? Ja, eerst werd er niet verteld wat voor dier. Dus toen vroeg ik het. Ik zeg, ja, maar over wat voor dier praten we dan? He, voor een klein aapje of, daar ben ik niet zo bang voor. Nee. Maar ja, een wolf is dan toch wel iets serieuzer. Ja. Maar echt bang? Nee. Nee, maar goed, het is wel goed als ze zo snel actie ondernemen. Hè? Ik bedoel... Ja, hoe zou het aflopen met die wolf? Want er is hier natuurlijk al eerder een incidentje geweest, hè, met apen die waren ontsnapt. Oh, was het hier? Die hebben het niet overleefd. Oh, serieus? Ja. Nou, ik hoop alleen dat ze hem gewoon een prikje in zijn kont gooien en dat ze hem slapend weer terug in zijn hok. Ja, de vraag is eigenlijk, dat houdt ons bezig, hoe komt zo'n wolf uit zijn verblijf? Ja, nu het zegt. Ja. Ja, ik vraag me wel af hoe dat soort dingen kunnen gebeuren. Ik bedoel, dat kan altijd, dat kan me wel voorstellen. Maar ja, het volgende keer dat ik zeg maar onbevangen naar een dierentuin ga, dan ga ik me dat toch wel even afvragen wat de reputatie is van een park. We waren net bij de olifanten, we waren pas goed een uur binnen. Toen zeiden ze, nou, we gaan het binnenverblijf, moeten we even in het binnenverblijf blijven. Okay. En dat is gelukt, dus we zijn niet gebeten. En oma leeft nog. Normaal wordt oma altijd opgegeten door de wolf. Dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Ja, bedankt. Ja, en inmiddels zijn ze wel gevangen. Het is niet bekend of bezoekers weer terug mogen. Een verslag was dat van Roel Pauw. Dit is Lekker, afkomstig uit Londen. Super DB. So long, I've been waiting for so long. For someone to come along. Love has died, it's something that your eyes can't hide. And then, when our paths have crossed. En eigenlijk is het hele album heerlijk. Super DB was dat. En Wait For Me. Straks woede bij vakbond FNV over de vaccinatieplicht bij autobedrijf Leaseplan. We praten erover met Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS. En verder zometeen Miss Paralympics Roos Oosterbaan. Die praat ons bij over dag 6 van de Paralympische Spelen in Tokio. En over een uur is er weer een spreekuur. Medische vragen die ook niets te maken hebben met corona. Ze kunnen worden gesteld via de gratis app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Exact 2:30 het nieuws met Jeroen Tjepkema. In dierenpark Amersfoort zijn twee wolven ontsnapt uit hun verblijf. De dieren konden worden verdoofd en zijn weer naar hun verblijf gebracht. De bezoekers zaten op veilige locaties. Hoe de wolven zijn ontsnapt is niet duidelijk. VVD, D66 en CDA moeten vandaag maar eens duidelijk maken of ze met GroenLinks en PvdA gaan onderhandelen. Dat zei GroenLinks-leider Klaver. De leden van PvdA en GroenLinks staan achter het besluit om als één blok op te treden in de formatie. Klaver vindt dat de andere partijen nu weer aan zet zijn. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken gaat zo snel mogelijk naar Qatar, Pakistan en Turkije. Doel van haar reis is om evacuaties van Nederlanders en anderen uit Kabul weer mogelijk te maken. Italiaanse media melden dat PSV-speler Mohamed Ihattaren naar Juventus vertrekt en dat hij gelijk wordt verhuurd aan Sampdoria. De deal zou al nagenoeg rond zijn. Ihattaren zou vandaag al met zijn zaakwaarnemer in Italië aankomen. Dankjewel Jeroen. De verkeersinformatie dan. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een beetje rommelig op de Nederlandse wegen. Bij elkaar staat er zo'n 60 kilometer file. Die rommel is wel heel letterlijk op de A2, want daar ligt rommel op de weg van Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt wel via de parallelbaan, maar de vertraging is behoorlijk opgelopen. Vanaf Sint-Michielsgestel ongeveer 3 kwartier. Je kunt omrijden via Tilburg en Breda. Dan rij je over de A58 en de A27. Verder zojuist ook een ongeluk bij Utrecht op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging nu ongeveer 10 minuten. En bij de Haringvlietbrug, daar zijn natuurlijk maatregelen vanwege de werkzaamheden daar. Op de A29 vanuit Rotterdam levert dat nu file op tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. De vertraging is een kwartier. Niet weten waar je kind, vriend of geliefde is gebleven. Vandaag wordt erbij stilgestaan op de Internationale Dag van de Vermiste Personen. Onder invloed van sociale media komen er bij vermissingen steeds sneller zoekacties op gang, waar burgers zich massaal voor aanmelden. Sinds 2016 probeert het coördinatieplatform Vermissing dit in goede banen te leiden. Over het belang van dit soort acties praat ik met Ramona van Urk van het coördinatieplatform Vermissing. Goedemiddag. En Burcu Serinci, zij was persoonlijk begeleider van een man die een jaar geleden vermist raakte. Goedemiddag. Goedemiddag. Ramona, om met jou te beginnen. Het platform bestaat sinds 2016. Waarom is het toen opgezet? Op Urk is in 2016 een grote zoektocht geweest met meer dan 500 vrijwilligers. Dat kwam door één oproepje op social media. Op een gegeven moment hadden wij gedacht van oké, dit moet beter gecoördineerd worden. En sindsdien is eigenlijk het burgerinitiatief ontstaan, waarin wij sturing geven aan vrijwilligers, burgers die meehelpen bij zoekacties naar vermiste personen. Want inmiddels is het platform heel vaak al ingezet bij vermissingen. Hoe ontstaat zo'n zoekactie dan normaal gesproken? Nou, in principe is het de bedoeling dat de familie een verzoek bij ons neerlegt. Want wij werken samen met de politie en ook in samenwerking met gemeentes en de BOA's. En pas dan gaan wij zoeken. Dus wij kunnen een laatste strohalm zijn als politie of andere instanties niets gevonden hebben. En dan kunnen wij ingezet worden. En wie komen er allemaal op af? Zijn het jongeren, ouderen, mensen uit de buurt? Voornamelijk betrokkenen die heel graag een handje mee willen helpen. Plaatsgenoten, buurtgenoten. Maar ook mensen in een straal van 25 kilometer als wij een oproep doen. Ja. En zijn dat ook regelmatig dezelfde mensen of iedere keer weer nieuwe? Heel vaak weer nieuwe, maar dan komen ze ook bij ons in het bestand te staan waarin zij als vrijwilliger ingeschreven worden. Ja. Een bestand waar al die personen dus inderdaad in staan, die meezoeken. Wat motiveert hen meestal om zich in te zetten? Nou, vaak hebben ze zelf al iets meegemaakt waardoor je persoonlijk betrokken bent bij het gevoel van iemand die iemand mist. Of je bent gewoon iemand uit de vriendenkring of verenigingen. En dan wil je graag meehelpen. En het is inmiddels een zeer serieuze organisatie geworden met menskracht, met zwaar materieel. Waar beschikken jullie allemaal over? Als wij een inzet hebben, dan kunnen wij beschikken over een ruiterteam voor de drassige gebieden, voor de bosgebieden. Een droneteam waarin wij over maisvelden kunnen vliegen of grote stukken industrieterrein. Een hondenteam met onze hond Rex die heel goed kan ruiken waar alles is geweest, zeg maar. Een quadteam waar we langs spoorlijnen mee kunnen. En natuurlijk ook de veldteams en een botenteam waarin we met riet kunnen zoeken. Ja. In de studio Burcu Serinci. Een jaar geleden maakte jij van dichtbij zo'n vermissing mee. Jij was persoonlijk begeleider van een man die op een gegeven moment vermist was. Ja, dat klopt. Wat kun je vertellen over die situatie? Ja, zeker. Persoon is dus op een gegeven moment vermist. Dan wordt de politie ingeschakeld. Nou ja, en dan denk je als persoonlijk begeleider of als zorgorganisatie, ja, en nu wat? Vaak wordt er gewacht. Nou ja, politie die gaat niet bij elke vermissing meteen een grootschalige zoektocht opzetten. Dus wij wilden eigenlijk meer doen. Maar vaak in de hulpverlening weet je ook niet van hoe moet ik dat dan gaan aanpakken en hoe doe je dat dan? Dus mijn collega destijds, Wajona en ik, hebben via Facebook eigenlijk een zoekactie gestart. Dus een pagina aangemaakt. En zo kwamen wij in contact met het CPV. En hoe raakt dit jou persoonlijk, deze zaak? Nou ja, je voelt je ergens toch verantwoordelijk. Je bouwt een band met iemand op. Ja, dat is gewoon heel erg pittig op het moment dat iemand dan vermist wordt. En je weet niet wat er aan de hand is. En je weet niet waar diegene is. In wat voor toestand iemand verkeert. Dus je maakt je gewoon ontzettend veel zorgen. En heb je dan het idee dat de politie die vermissing niet serieus neemt? Of heb je ook wel begrip? Nou, ik snap dat de politie niet elke vermissing meteen heel serieus kan nemen. Of meteen van alles en nog wat gaat doen. Maar als ze genoeg aanleiding voor is. Ja, ik heb daar in het begin de politie wel in gemist, ja. Hoe zag de actie er vervolgens uit? Nou, dat was echt heel erg indrukwekkend, heel bijzonder. Eigenlijk, de vermissing was dan op woensdag en op vrijdag had ik contact met het CPV. En toen heb ik ook meteen contact gehad met Teun van het CPV en met Ramona. We zijn echt snel gaan schakelen. We hebben eigenlijk binnen twee dagen zo'n beetje hebben we een complete zoekactie opgezet. Waar dus echt meer dan 500 man op af is gekomen. Meer dan 500 man? Meer dan 500 man, ja. Ondanks toch een vervelende aanleiding. Ja. Het is hard verwarmd. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Absoluut, ja. En dan hou je ook contact met de ouders. Hoe gaat dat contact dan? Ja, op dat moment betrek je familie en vrienden er zoveel mogelijk natuurlijk bij. Dat eigenlijk. Zij zitten natuurlijk in een bepaald proces. Het is gewoon heel moeilijk, want je mist een dierbare. Je weet niet wat er aan de hand is. Dus op dat moment hebben wij eigenlijk geschakeld met het CPV. En je houdt dan familieleden op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Ja. In dit geval is het lichaam gevonden. Ja. Was niet meer in leven dus. Hoe belangrijk is het voor de ouders, misschien ook wel voor jullie als zoekende partij, dat het lichaam gevonden is? Heel belangrijk, heel belangrijk. Want anders blijf je met vraagtekens zitten. Ik denk dat het voor alle partijen, ik heb het natuurlijk van heel dichtbij gezien, voor alle partijen heel belangrijk is dat je weet wat er gebeurt. Want anders blijft er zo'n vraagteken van waar is iemand en wat is er gebeurd. En het geeft duidelijkheid. Het zorgt ook voor een stukje afsluiting. Ja. En hoe belangrijk is het geweest ook voor de ouders dat er zoveel mensen hebben meegezocht? Hartverwarmend, heel belangrijk ook. Ja, ik denk dat je op dat moment dan echt wel als familie en ouder zijnde heel erg gesteund en gehoord voelt. Ja. Ja. En hoe belangrijk is dan ook voor jou toen het werk geweest van het coördinatieplatform Vermissingen? Nou, ik denk dat we zonder het CPV hadden wij dit nooit van de grond gekregen. Nee. Ja. En ik denk ook dat heel veel mensen dat daarom ook niet weten hoe ze dat moeten aanpakken en hoe dat dan in zijn werking gaat. Dus ja, ik ben het CPV daar enorm dankbaar voor. Ja. Ramona van Urk van het coördinatieplatform Vermissing. We hadden het al over hoe belangrijk het is dat een lichaam wordt gevonden. Of ja, iemand wordt gevonden in leven hopelijk. Herken je dat het inderdaad zo belangrijk is? Kijk, en weet je, de familie wil graag vaak ook zelf meezoeken. En wij zorgen dan dat er twee leden van het CPV meegaan ter ondersteuning. Puur het gevoel dat ze ook iets doen. En daarnaast worden zij opgevangen door onze begeleiders. En er is nazorg en we hebben zorgverleners beschikbaar. Tijdens de zoekactie hebben wij speciaal ruimte voor ze ingericht, zodat ze zich terug kunnen trekken. En dat er altijd ruimte is voor een gesprek of zo van, ik wil dit niet meer, dan stoppen we ook. En zij kunnen eigenlijk op de achtergrond aangeven wat zij wel en niet willen. Dus wij houden heel erg rekening met de familie. En een stukje afsluiting hoort daar ook bij. En het feit dat de politie niet altijd direct zo'n zoekactie start, het is natuurlijk frustratie. Het kan misschien ook wel motivatie zijn. Kijk, er komt natuurlijk logistiek heel wat bekijken. Want je krijgt wij hadden toen ook te maken met corona. Dus we hadden 500 man op de been. Maar daar hadden wij ook een heel coronamaatregelpakket voor op de plank liggen. Van hoe gaan we om met 500 mensen die gaan zoeken? Nou, gelukkig is daar geen probleem mee ontstaan. We hadden mondkapjes uitgedeeld en registratieformulieren. En iedereen hebben we opgesplitst en die zie je bijna niet meer terug. Het is heel logistiek natuurlijk ook voor de politie. Er gaat toch een stad of dorp op de kop. En iedereen loopt overal te zoeken, gaat overal doorheen. En dat moet gewoon gecoördineerd worden. Ja, want hoe zorg je ervoor, je moet ook samenwerken met de politie, dat je ze niet allemaal voor de voeten gaat lopen? Nee, klopt. Dus wij hebben één aanmeldpunt. We zoeken één centraal terrein. Daar zetten we onze commandowagen neer, waarin alle registraties plaatsvinden, alle zoekacties. Alles wat er gevonden wordt. Wordt een groepsapp opgezet. Alle bevindingen worden geregistreerd. Ze krijgen allemaal instructies van waar ze moeten zoeken en in welk gebied. Ze krijgen allemaal een gecoördineerd stukje gebied mee. En iedereen moet zich ook weer melden. En er is een teamleider in het veld per groep die dan de coördinatie op het veld bijhoudt. Ja. Is er een zoekactie die jou speciaal zou bijblijven? Misschien wel omdat je iets hebt kunnen betekenen voor nabestaanden of misschien wel voor de vermiste persoon zelf? Ja, er zijn met de CPV meerdere zoekacties geweest. Eentje in Bunschoten, eentje in Hilversum, Staphorst. Hier dichtbij nog Vollenhoven. Er zijn meerdere geweest waar we veel meer vrijwilligers bij hebben gehad. Maar de laatste van augustus vorig jaar is toevallig vandaag, een jaar geleden, heeft plaatsgevonden. Die is mij wel bijgebleven, ja, omdat het zo'n grote opkomst had. Ja. En aan het eind van de dag is die persoon toch gevonden. Ja. Boertje, zou je ook bij een andere zoekactie meteen weer gaan helpen? Ja, zeker weten. Ja. En wat kan er beter in jouw ogen? Ja, wat kan er beter? Vanuit het CPV bedoel je? Ja, vanuit CPV. Vanuit het CPV heb ik echt niks gemist. Ja. Die samenwerking was zo ontzettend fijn. Er was duidelijke communicatie. Alle partijen wisten waar we aan toe waren. Wat er allemaal ingezet zou worden. Dus nee, ik heb dat echt als een hele fijne, prettige, maar ook warme en betrokken samenwerking ervaren. Ja, je merkt echt dat het CPV dat ook echt doet vanuit hun hart. Ja. En dat is gewoon super mooi. Ramona van Urk, wat zou er nog kunnen verbeteren bij de zoekacties? Weet je. Na iedere inzet hebben wij wel een evaluatie. En er blijven altijd verbeterpunten. Want we willen professioneel zijn voor de familie, voor de nabestaanden. Wij zeggen ook altijd, zoek alsof zij je eigen kind is. En op basis daarvan proberen we altijd alles te verbeteren. Ja. Waar het ook maar op dat moment fout ging. Veel succes met al jullie acties nog. Dankjewel, Ramona van Urk van het coördinatieplatform Vermissing. En Boertje Scherinci, dankjewel. Paradise and put up a fucking lie with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You'd be a paradise and put up a fucking lie. It took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a fucking lie. And now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, Martin Groves en Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi. NBO. Westerbaan. Airball. Radio 1. That's going to be a bronze medal win. Blok en Twan. Het is dag 6 van de Paralympische Spelen in Tokio. Vanzelfsprekend volgen wij de ruim 70 Nederlandse sporters op de voet. Roos Oosterbaan, maker van de podcast en het nachtprogramma Miss Paralympics, praat ons dagelijks bij. Roos, goedemiddag. Hallo, Ton. Wat hebben onze atleten klaargespeeld sinds wij elkaar voor het laatst spraken? Ja, nou ja, in ieder geval zijn er veel medailles bijgekomen. We zitten nu op 24, waarvan 10 gouden. En misschien eerst maar even beginnen met de twee nieuwste, de kersverse. Amazone Sander Voets voor haar kuur op muziek met haar paard. Demontour won er net eentje. En ook goud begin van de middag voor de blinde zwemmer Rogier Dorsman. Met ook een wereldrecord op de 200 meter wisselslag. Het is ook zijn tweede. Het ging hier aanvankelijk wat mis. En met die keerpunten, waardoor hij twee keer tijdens twee wedstrijden te vroeg keerde en daarmee een podiumplek verspeelde. Maar goed, dat was vandaag dus prima op orde. En misschien toch even terugblikken op afgelopen weekend. Want ik vind het ook gek om er helemaal niet besproken te hebben. Want het zijn toch wel misschien de hoogtepunten van deze Spelen. Fleur Jong en Jette Plat, onze vlaggedragers bij de opening, hebben gedaan wat we misschien ook wel een beetje van ze verwachten. Beide ook goud. Fleur Jong sprong een wereldrecord en won dus goud met een afstand van 6,16 meter. En dit vond ze er zelf van. Goed, dat is duidelijk. Dan maar even naar die andere vlaggedrager. Ja. Je noemde hem al, Jetse Plat. Ja, die deed ook van zich spreken. Ja, de spierbundel uit Vrouwenakker. Die won goud op de triathlon gisteren. Echt heel erg spannend was het niet. Want pas na 2 minuten kwam de nummer 2 over de finish, een Oostenrijker. En Jetse Plat leek ook helemaal geen last te hebben van die hitte daar. Het was toen de wedstrijd begon om 6 uur 's morgens al 29 graden. Maar hij heeft in Nederland getraind in een zogenaamde klimaatkamer, waar het dan zo'n 32 graden was. Dus daar leek hij best goed op voorbereid te zijn. En morgen doet hij mee aan de tijdrit en woensdag de wegwedstrijd op de handbike. En ook bij die onderdelen is hij topfavoriet. En ik vond het daarom best wel verrassend dat hij na afloop van zijn wedstrijd gisteren dit zei. Ik ben nog elke keer bloednerveus en ik heb nog elke keer zoiets van wat nou als er in één keer iemand ineens een stuk harder zwemt? Of wat nou als ik hem pas ja, met wielen op iemand inloop? En dat het altijd kan dat er iemand beter is dan mij. En zolang ik dat geloof, dan blijf ik heel veel plezier hebben in deze sport. Goeie wedstrijdspanning. Daar is niks mis mee. Kijk, jij bent natuurlijk Miss Paralympics, maar we hebben er nog eentje. Kelly van Zon. Er staat bijna geen maat op haar. Ja, die is niet even naar. Nee, nou echt. Het is de derde keer op rij dat ze in de Paralympische finale goud haalt. Ook in Rio en in Londen lukte haar dat. En ze won vandaag van een Russin. En ik sprak haar ook even voor Tokio. En toen zei ze dat ze er echt rekening mee hield dat het nu niet zou kunnen lukken, omdat de concurrentie zo aan elkaar gewaagd is. En dit zei ze toen ze haar vanmiddag werd gevraagd welke medaille ze nou het mooiste vindt van de vele die ze inmiddels heeft. Ik denk dat dit de mooiste is. Ja. Als je ziet van welk jaar dat iedereen in heeft gezeten en uiteindelijk 1,5 jaar geen wedstrijden gespeeld hebt. En als je dan uiteindelijk hier toch nog Paralympisch kampioen kunt worden. Ik denk dat, en het was voor mij de zwaarste ook. Ze zijn allemaal op mij aan het azen. En dat zie je ook. Hè? Ja. Surfers zijn op mij gebaseerd. Alles is op mij gebaseerd. De manier waarop te spelen. En dan merk je gewoon van ja, die zijn zo op mij aan het azen. En dan, ja, dat is toch wel lekker dat ik toch nog win. Een getergde Kelly, heel goed. Jij bent van de opvallende weetjes, Roos. Ja. Heb je er een vandaag? Ja. Nou, eigenlijk 2 dingen. Technisch weet je, over Kelly en het tafeltennis. Want die bedjes van het tafeltennis, die hebben altijd 2 kleuren, hè? Rood en zwart. En dat is zodat de tegenstander kan zien met wat voor soort rubber iemand zijn voor- of backhand slaat. En sommigen hebben namelijk rubber met nopjes aan de kant van het bedje. En dat kan het effect van de bal bijvoorbeeld vertragen. En je mag dan voor een wedstrijd elkaars bedje bestuderen om te kijken waar die nopjes nou precies zitten. En dan kan je dus tijdens het spel beter inschatten of die bal of hoe die bal terugkomt. De meeste tafeltenners hebben rood op voorhand, maar onze tegendraadse Kelly niet. Die heeft hem heeft zwart op voorhand. Zo. Toch goed om te weten. En over Kelly zelf. Kelly doet niet alleen aan Paralympisch tafeltennis, maar ze speelt ook met de reguliere tafeltennissers mee. En dit zei ze erover in mijn podcast. En dat vind ik eigenlijk ook het leukste aan tafeltennis, want ik kan me eigenlijk gewoon meten met de valide spelers. Dus ja, dat vind ik juist het leukste eigenlijk. Dat heeft me altijd gemotiveerd. Het is natuurlijk niks leukers dan een competitiewedstrijd binnenlopen en ze denken dat je er geen zak van kan en je timmert ze alle 3 weg. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Want dat gebeurt. Dat gebeurt, ja. Dan Miss Paralympics, iedere nacht tussen 1 en 2 te beluisteren op NPO Radio 1. Wie heb je vannacht te gast? Yes. Ja, vannacht spreek ik Jelmer Bos. Hij is oud-Paralympisch sprinter. En hij is ook redelijk kritisch over de vrouwen in de atletiek. Kijk aan. Vannacht dus tussen 1 en 2 Miss Paralympics op NPO Radio 1. Ook te beluisteren als podcast Miss Paralympics Roos Oosterbaan. Dank en tot morgen. Blok en Twan. Consumentennieuws. Leaseplan is het eerste Nederlandse bedrijf dat de vaccinatieplicht invoert. Thuiswerken zonder prik mag nog wel, maar wil je op kantoor werken, dan moet je gevaccineerd zijn. Dat maakt het autobedrijf vandaag bekend. En dit zei CEO Tex Gunning vanochtend op BNR. Eerst, we verplichten helemaal niemand om gevaccineerd te worden. We hebben alleen gezegd, diegenen die naar kantoor willen komen, moeten gevaccineerd zijn. Ja. Nou, de reden is daarvoor natuurlijk duidelijk. Dat is ter bescherming van alle andere werknemers op kantoor. En diegenen die niet gevaccineerd zijn, die kunnen continu thuis gaan werken zoals ze dat de afgelopen 18 maanden gedaan hebben. Onder dezelfde voorwaarden, dezelfde salarie. Precies dezelfde voorwaarden. Ja, wat mag je als baas nou wel of niet verwachten met betrekking tot vaccinatie? Pascal Besselink is advocaat arbeidsrecht bij DAS. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Kan dat wat Leaseplan doet, ongevaccineerde werknemers de toegang tot kantoor weigeren? In feite wordt er onderscheid gemaakt, hè, tussen gevaccineerde en ongevaccineerde werknemers. En dat, ondanks dat ja, de gedachten van de werkgever wel te volgen zijn, ja, denk ik dat deze werkgever zich met dit beleid wel op glad ijs begeeft. Waarbij ik, en dat geldt voor heel veel antwoorden op vragen die misschien hierna nog volgen, mij wel moet haasten om hieraan toe te voegen dat dit ja, echt een onontgonnen terrein is, waar nog geen rechtspraak over bestaat. En ja, waar in die zin nog wel veel onduidelijkheid over bestaat. Maar ja, goed, het is wel tricky wat hier gebeurt. Ja, want Leaseplan zegt dat ze niemand gaat verplichten om zich te laten vaccineren, maar ze verwachten wel dat iedereen naar kantoor gaat komen. Ja, dan krijg je toch een soort van drang. Ja, maar dat is het dus precies, hè? Want ja. Dwang en drang, vaccinatieplicht bestaat niet. En dat mag ook niet indirect, hè, door daar bepaalde gevolgen aan te verbinden. En in feite gebeurt dat hier natuurlijk wel. Hè? En het voorbeeld werd genoemd van ja, dan kan die werknemer thuis werken. Maar ja, als die werknemer zegt, ja, ik wil net zoals mijn welgevaccineerde collega, ja, dezelfde rechten, namelijk, ik heb ondertussen ook wel behoefte om een keer een dagje op kantoor te werken. Ja, dan is de vraag of dat beleid wat nu wordt toegepast door Leaseplan. Ja, of dat uiteindelijk de toets zou kunnen doorstaan. Ik denk dat daar nog wel debat over te voeren is. Want als we het iets breder trekken, een werkgever kan opleggen dat een medewerker tijdens zijn werktijd bepaalde kleding wel of niet draagt. Voor de veiligheid, de uitstraling van het merk. Ook kan een werkgever bepalen hoe laat of waar iemand werkt. Vaccinatie voorschrijven mag niet. Maar ja, tot hoever gaat het wat een baas mag opleggen? Ja, goed, dan doe je eigenlijk op dat instructierecht. Hè. Een werkgever heeft algemeen instructierecht. Maar ja, dat instructierecht, dus met de voorbeelden, het dragen van bepaalde kleding, hoe je op een bepaalde manier dient te gedragen, nou, bepaalde veiligheidsvoorschriften in acht hebt te nemen. Nou, dat valt allemaal onder dat instructierecht. Dat moeten allemaal ja, redelijke eisen zijn. Ja, dat is een vaccinatieverplichting nu natuurlijk niet. Juist ook omdat een algehele vaccinatieplicht in Nederland niet bestaat. Dus dan zou die op een werkvloer indirect dus ook niet kunnen worden doorgevoerd. En heb je natuurlijk ook het recht om je eigen medische gegevens privé te houden. Ja, ja. Botst dat hier met het recht op een veilige werkplek voor andere medewerkers? Hè? Want sinds corona zijn zoveel burgerrechten tijdelijk opgegeven. Moeten we dit maar op de koop toenemen? Ja, dat is dus exact het spanningsveld. Hè. Je hebt aan de ene kant heb je de grondrechten en de privacy van de werknemer aan de ene kant. En de verplichting van de werkgever om te zorgen voor een gezonde en een veilige werkplek aan de andere kant. En dan zal die werkgever waarschijnlijk ook benoemen ja, dat hij heeft te zorgen voor veiligheid en gezondheid van alle werknemers. En dat is precies natuurlijk het spanningsveld waar dit debat zich in afspeelt. En ja, het is ook wel interessant om, mocht zo'n zaak uiteindelijk voor de rechter te komen, ja, voor een rechter komen, hoe een rechter hier naar kijkt. En ja, die moet die afweging tussen die ja, twee allebei te respecteren belangen uiteindelijk wegen. En is dit met nieuwe werknemers bijvoorbeeld wel anders af te spreken? Nee, in die zin niet. Doelt waarschijnlijk op sollicitanten of mensen die nog niet in dienst zijn en in dienst willen treden. Nou, die hebben in feite dezelfde rechten als een werknemer die al in dienst is. Want ja, zo zou je op die manier alsnog onderscheid kunnen maken. Dus je kunt niet een sollicitant als voorwaarde aan een indiensttreding verplichten om zich uiteindelijk te laten vaccineren. Dus in die zin bestaat daar geen onderscheid tussen. Dan heb je natuurlijk ook nog een verschil tussen sectoren. Bij een kantoor is het anders dan in de horeca. Het zou toch vreemd zijn als de gasten van de schouwburg alleen naar binnen mogen met testen voor toegang en het personeel dat daar werkt dat niet hoeft. Ja, maar dat zijn wel twee verschillende situaties. Hè. Het feit of je als bezoeker van een schouwburg ervoor kiest om die schouwburg in te gaan, dat is vrije keuze. Hè. Je kunt ook zeggen, dat doe ik niet. Nou, doe je het wel, ja, dan betekent dat de consequentie is dat je dus aan die regels die de schouwburg oplegt hebt te houden. Ja, een werknemer zit al in een bepaalde relatie. Die heeft al een arbeidsovereenkomst. En daar gelden in die zin andere regels. Ondanks dat, ja, dit is natuurlijk wel een aardig voorbeeld hoe dat in de praktijk uitvalt. Maar ja, de arbeidsovereenkomst is wel heel specifiek iets anders dan ja, de relatie tussen een bezoeker van een schouwburg en de schouwburg die regels stelt. Ja, er is natuurlijk nog weinig regelgeving op dit gebied. Als we wachten op de politiek voordat een wet is ingevoerd, dan is de pandemie voorbij. Zijn er nog andere opties? Ja, eigenlijk wat ik net al aangaf, hè, het zou natuurlijk heel aardig zijn wanneer er op een gegeven moment een concrete casus komt die ja, gewoon in brede zin, en het zou bijvoorbeeld met deze casus prima kunnen, aan de rechter wordt voorgelegd. Hè, die misschien wat richting geeft, die ook bruikbaar is voor andere werkgevers en werknemers, zodat die duidelijkheid waar echt wel behoefte aan is en misschien wat meer gaat komen. En daar hebben we natuurlijk uitstekende rechters voor die dat zouden kunnen. Dankjewel. Arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van DAS was dat. Over het releaseplan dat de vaccinatieplicht wil invoeren. Straks seksuele grenzen en wensen bij jongeren. Om jongeren te motiveren hierover in gesprek te voeren en zo ongewenst gedrag te voorkomen, wordt er vandaag een campagne gelanceerd. En zometeen ben je ook weer welkom op het spreekuur vandaag met GGD jeugdarts Jorien Kuik. Vragen zijn welkom via de gratis app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Woensdagavond vanaf 8:45, Noorwegen-Nederland. Die bal, die was perfect. Die was voor het inschieten. Live sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. De bal gaat richting Luc de Jong. Noorwegen-Nederland. Woensdagavond vanaf 8:45. Het nieuws van alle kanten. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond allemaal. 2 voor 12 bestaat 50 jaar en daarom zenden we de hele week uit. Vanavond hebben we een aflevering met daarin Freek de Jonge tegen de actrice Karin Krutsen. Om 7:55 bij BNNVARA op NPO 2. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. 3 uur. NPO Radio 1 met Twan van Beverstraten. Durft de jeugd van tegenwoordig wel te praten over seksualiteit en geven ze hun seksuele grens aan? Of valt dat juist tegen? In Blok en Twan alles over de seksuele wensen en grenzen van jongeren. En zondag is het eindelijk zover, de Grand Prix van Zandvoort. Verslaggever Joris Kreugel is deze week voor ons ter plekke om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen. Eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse is opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden. Boutersen was in verzet gegaan tegen de uitspraak van de krijgsraad uit 2019, maar die komt nu tot dezelfde conclusie als destijds. Volgens de krijgsraad zijn er geen nieuwe feiten boven tafel gekomen. De veroordeling van Boutersen is niet definitief en hij hoeft volgens de website Star News niet naar de gevangenis. Er is nog beroep mogelijk tegen de uitspraak en Boutersens advocaat heeft al aangekondigd dat te doen. Boutersen was net als bij de vorige uitspraak niet aanwezig. Hij had zich ziek gemeld. VVD-leider Rutte wil nog steeds niets zeggen over het vervolg van de formatie. Ook niet of hij een formatiepoging met PvdA en GroenLinks wil proberen. Na zijn gesprek met informateur Hamer en de onderhandelaars van D66 en CDA hield hij zich op de vlakte. Ik weet, en daar baal ik zelf ook van, dat jullie je langzamerhand kapot ergeren als journalisten en achter de journalisten in Nederland aan het feit dat we er zo weinig over kunnen zeggen. Het spijt me verschrikkelijk, maar dat geldt helaas ook nog voor vandaag. Omdat alles wat we er nu in het openbaar over zeggen, vanwege de ingewikkeldheid van zo'n formatie, totaal niet helpt om alsnog een kabinet dichterbij te brengen. GroenLinks-leider Klaver zei vandaag dat andere partijen maar eens hom of kuit moesten geven. De leden van zijn partij en die van PvdA bleken dit weekend voorstander van gezamenlijk optrekken van de twee partijen in de formatie als één linksblok. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen. Er liggen nu 689 mensen met corona in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 642. Van de mensen in het ziekenhuis liggen er 220 op de intensive care. Dat is een daling van 4 patiënten vergeleken met gisteren. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken gaat zo snel mogelijk naar Qatar, Pakistan en Turkije. Doel van haar reis is om evacuaties van Nederlanders en anderen uit Kabul weer mogelijk te maken. In dierenpark Amersfoort zijn 2 wolven ontsnapt uit hun verblijf. De dieren konden worden verdoofd en zijn weer naar hun verblijf gebracht. De bezoekers zaten op veilige locaties. Hoe de wolven zijn ontsnapt is niet duidelijk. Oud-politicus Wouter Bos wordt waarschijnlijk voorzitter van de KNWU, de Nederlandse Wielerbond. De vertrouwenscommissie heeft hem voorgedragen als opvolger van Mark van den Twil. Bos was van 2002 tot 2010 partijleider van de PvdA. Hij was onder meer minister van Financiën en vicepremier. Momenteel is hij voorzitter van het duurzame investeringsfonds InvestNL. Hij gaat de Wielerbond ernaast doen. De keuze voor Bos komt als een verrassing. Hij staat meer bekend als Feyenoord-fan dan als wielerliefhebber. Italiaanse media melden dat PSV-speler Mohamed Iataren naar Juventus vertrekt en dat hij gelijk wordt verhuurd aan Sampdoria. PSV-trainer Schmid had al verwacht dat hij zou vertrekken. Afgelopen seizoen boterde het al niet tussen de twee. De deal zou nagenoeg rond zijn. Iataren zou vandaag al met zijn zaakwaarnemer in Italië aankomen. Het weer, zon en wolken vanmiddag bij een maximumtemperatuur van 22 graden. Alleen in het zuidoosten kan een buitje vallen. Ook morgen wisselen de wolken en zon elkaar af en wordt het een graad of 21. Jeroen, dankjewel. De verkeerssituatie aan Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is zeker niet druk op de Nederlandse wegen. Behalve in de buurt van Den Bosch. Daar staat een lange file op de A2 vanuit Eindhoven. Tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel 7 kilometer. En de vertraging is daar ook bijna 40 minuten. Er ligt daar een lading kaasbroodjes op de weg en zijn ook nog veganistisch. De rechte rijstrook is dicht, dus je kunt eventueel omrijden via de parallelbaan. Je kunt ook omrijden via Tilburg en Breda als je niet in de file wil staan. En dat is dan over de A58 en de A27. Verder zijn ze bezig met een spoedreparatie op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. De verbindingsweg is daar dicht. Er is ook één rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. En op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch ook een korte file voor knooppunt Empel door de problemen op de A2. Daar heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Als ik moet kiezen tussen voetbal en muziek, dan kies ik voor muziek. Altijd. Chris Stapleton is belangrijker dan Messi. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. NPO Radio 1. Avro Tros. Tom van Peperstraten. Goedemiddag. Op bestelling moorden plegen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Vandaag begint de inhoudelijke zitting van 21 verdachten die 5 liquidaties hebben uitgevoerd en nog eens 11 andere moorden hadden willen plegen. Het proces is qua omvang een van de grootste in Nederland. Straks meer over deze zogeheten Eriszaak. En het cultuurseizoen is afgelopen weekend officieel begonnen met de Uitmarkt. Artiesten staan te popelen om zich te laten zien en horen. En daarom kijken wij deze week vooruit. Wat gaan ze zelf doen? Waar kijken ze naar uit? En vandaag Steven Brunswijk. Tot 4 uur is dit... Het aangeven van seksuele grenzen en wensen blijkt voor jong en oud nog niet zo vanzelfsprekend. Hey, heb je zin? Vind je het lekker? Vond je het fijn? Het aangeven van je wensen en grenzen, van knuffelen tot seks, is belangrijk. Elkaar hiernaar vragen helpt jou en de ander om makkelijker het gesprek aan te gaan. Zin, lekker, fijn. Praat met elkaar over wat je wel en niet wil. Meer weten? Check sense.info. Om jongeren te motiveren om hierover in gesprek te gaan en zo ongewenst gedrag te voorkomen, lanceert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met Sense vandaag een campagne. Ben je jong of jong geweest en herken je dat het lastig is om seksuele grenzen aan te geven? Of misschien heb je positieve ervaringen juist door het praten over wensen en grenzen? Praat mee via de app van Radio 1. Ik praat in ieder geval over door met Rosa Joosten van Sens, oftewel Dr. Rosa, en Josh de Lange van de podcast Sext, waarin hij samen met zijn vriendin Iris in alle eerlijkheid praat over seks. Beiden, goedemiddag. Goedemiddag. Dr. Rosa, je zou denken, het is 2021, de jeugd van tegenwoordig durft wel te praten over seksualiteit, over seksuele grenzen. Of valt dat juist tegen? Ja, eigenlijk, het gaat heel goed met de seksuele gezondheid van jongeren, dat sowieso. Maar het blijft lastig om te praten met elkaar, omdat het over iets heel intiems gaat. Ja, en je ziet in de praktijk toch ook jongeren dat ze last hebben van problemen op seksueel gebied. Dus pijn bij vrije en moeite met klaarkomen bijvoorbeeld. Dat heeft zeker te maken met ook gewoon het praten met elkaar over wat je fijn vindt. Dat zijn de meest gehoorde negatieve ervaringen van jongeren. Ja, dus dan gaat het om en ten eerste al zelf weten wat je lekker vindt, maar dat ook nog eens kunnen vertalen naar een ander. En dat eigenlijk ook gewoon met woorden vast te leggen. Dus het gaat ook om kleine dingen, zoals in een campagne dat je het niet fijn vindt als iemand op je billen slaat als je seks hebt. Ja, ja. Maar zeg het dan. Ja. Ik zou bijna zeggen, vind het de jeugd ook af en toe niet spannend om zoiets juist met elkaar te bespreken? Ja, tuurlijk. Dat is ook heel spannend. Dus dat is makkelijk zeggen. Maar je zult merken dat als je dat een keer probeert, en dat kan ook over iets kleins gaan van, we zullen eens een keer zo zoenen of iets suggereren of je hand ergens leggen waar je het fijn vindt, dat je ook nader tot elkaar komt. En dat je ook gewoon dat je het fijner hebt samen. Ja. En, dan leer je elkaar echt kennen. Dat is ook heel leuk. Ja. Josh, jij bent een van de gezichten van de campagne. Is er ooit zelf iets geweest wat je spannend vond om te zeggen met betrekking tot seks? Ja, zeker. Ja, ik heb zelf ook minder fijne ervaringen gehad. Waarbij ik iemand mijn grenzen over is gegaan toen ik 17 was. Maar het is ook bij mijn vriendin waarmee ik de podcast doe, Iris. Zij komt uit de Achterhoek en daar is in haar dorp in ieder geval was het praten en het uitkomen over seks en seksualiteit not done. En dat was voor haar ook heel erg lastig. Zeker aangezien zij daar wel erg geïnteresseerd in was en haar eigen wilde ontdekken. Ja, was het voor jou wel altijd al vanzelfsprekend om daar open over te zijn? Ja, wel zelfsprekender dan veel mensen, denk ik. Het is niet per se dat ik vroeger heel veel seksuele voorlichting gehad heb. Zowel thuis als op school niet. Alleen bij mij heerste er thuis wel altijd de cultuur, of ja, de instelling dat je alles kan vragen. En dat eigenlijk niks om te vragen gek is. En dat opende voor mij dan ook veel openheid, zodat ik dingen durfde te vragen en te ontdekken. Ja. Over wat jou is gebeurd toen je 17 was, daar zal ik maar voor de rest niet over doorvragen. Dat mag, ja. Ik ben destijds door een volwassen man misbruikt. Dus wel eenmalig gelukkig, maar ja, dat komt meer voor helaas dan je zou willen. Ja, grenzen aangeven, dat is vaak lastig. Maar het gaat niet alleen over grenzen, maar ook over wensen. Kun je die altijd wel duidelijk uitspreken, Josh? Ja, ik heb op zich met partners waarmee ik ben, en in het geval mijn vriendin, kunnen wij eigenlijk overal over praten met elkaar. Dat is ook een van de dingen die wij juist heel erg fijn vinden. En wat andere, waar we dus ook andere over uitkomen richting anderen, en waardoor anderen ook altijd bij ons komen als ze dingen willen vragen. Maar ja, in principe wel. Al kan ik me wel voorstellen dat anderen dat soms nog wel lastig vinden. Ja. Maar ook met je vriendin kan het best wel spannend zijn. Level je wel op dat gebied, op het gebied van wensen? Ja, zeker. Ja, het is, in het begin kan het lastig zijn als je net iemand tegenkomt. Omdat het natuurlijk heel intiem en persoonlijk is. Als je iets wilt of iets niet wil om dat te vertellen. Maar ook later, als je al een hele tijd op een bepaalde manier met elkaar omgaat. En het seks hebt of zoent. Als je dan toch ineens iets anders wil zeggen, dan kan het zijn dat je bang bent dat dit overkomt als een belediging, of dat de ander in één keer schrikt. Ja. Even terug naar dokter Rosa van Sens. Ja, stel, ik ben niet tevreden of mijn partner niet. Wat zijn tips om het bespreekbaar te maken? Ja, er staan inderdaad, dus op sens.info staan een aantal van die tips. Maar ja, het belangrijkste is dat je inderdaad zelf weet wat je lekker vindt. Maar bijvoorbeeld tips kunnen dus zijn van leg eens een hand ergens op een plek neer, dus die je lekker vindt. Het hoeft ook niet altijd te zijn dat je zegt dat iets niet lekker is, maar geef ook aan wat je wel lekker vindt. En dat vind ik het leuke van de campagne, dat je ook eigenlijk begint met elkaar eens de vraag stellen. Heb je zin? Al van tevoren al. En is dit lekker? Of probeer een keer iets bij de ander en dan vraag je of het lekker is. Dat hoeft niet meteen heel moeilijk te zijn. Er hoeft niet heel veel druk op te liggen dan. En dat kun je dus eigenlijk op het moment zelf al vragen. Ja. Daar hoef je niet een paar dagen mee te wachten of zo. Nee. Ja. En het is vaak nog lastiger om het natuurlijk te laten wachten en dan nog eens een moment te vinden om het erover te hebben. Dus het is, als je de aanleiding hebt, grijp hem dan. En breng het luchtig, als met een grapje misschien. Ja, want grenzen en wensen, ja, het ligt nog natuurlijk best wel ver uit elkaar. Het is nog best moeilijk om dat in één campagne zo samen te brengen. Ja, dat is ook heel lastig. En kijk, grenzen die moet je kennen. En die moet je natuurlijk, dat is een keiharde nee. Maar daarbij gaat iemand al over een grens heen. Dat is heel belangrijk en dat zie je gewoon vaak misgaan. Maar daarna begint het ook dus met die wensen juist. Vanuit het positieve seksualiteitsbeeld. Dus wat vind je fijn? En het is mooi dat dat juist gecombineerd is. Want het staat met elkaar in verband. Het een is het positieve en het andere is als dat misgaat eigenlijk. Ja. Ja. Want er wordt in de campagne ook onderscheid gemaakt. Hè? Zin, lekker, fijn. Valt dat niet heel vaak samen? Ja, ik denk, wat ik het leuke vind is dat het drie momenten eigenlijk aangeeft. Dus het is, heb je zin is van tevoren. En op het moment dat je seks hebt, is het lekker. En dat je er ook een soort van kleine evaluatie aan vastplakt van was het fijn. Ja. En dan bied je de ander nog de opening. Dus dat is voornamelijk uit het wensenprincipe, denk ik wel. Om het positief te houden. Maar daarmee leer je ook de ander zijn grenzen kennen. Ja. Josh, herken je dat, die drie momenten? Ja, zeker. Ik denk dat ze altijd wel voorkomen. Zowel in een relatie als wanneer je single bent natuurlijk. Ja. Ja. En jullie hebben natuurlijk, Josh, inmiddels ook veel mensen al bereikt met de podcast. Hè? Veel stellen al kunnen helpen daardoor? Ja, we hebben de podcast over seks nu ongeveer zo'n anderhalf jaar geleden begonnen. Nu we 2 seizoenen erop zitten. En waar we ooit ermee begonnen zijn, omdat we in onze privékringen, zoals vrienden en zo, al mensen hielpen door advies te geven, zijn we dat later dus ook verder gaan zoeken met de podcast. En we ontvangen dus reacties via Instagram, via onze direct messages en ook via andere kanalen, mensen die eigenlijk dankwoord uitspreken. En Josh, zou je kunnen zeggen dat je met je sekspartner nooit uitgepraat raakt over seks? We blijven altijd wel onderwerp om over te praten, inderdaad. Ja. Maar dan nog even, dokter Rosa. Kan het niet zijn dat je soms zelfs te veel praat binnen een relatie? Ik bedoel, het gaat ook soms een beetje om overgave of zo? Ja, en, ja, tuurlijk. En het gaat ook gewoon om dingen uitproberen en niet alles hoeft met woorden. Dat is helemaal mee eens. Maar het moet vooral niet te weinig zijn. En als het te veel is en iemand is er te veel mee bezig en aan het evalueren en nagaan, kun je dat ook zeggen. Dus dat is ook een boodschap die je kan geven natuurlijk. En wanneer is jullie de campagne geslaagd? Ja, in principe als iedereen prettige, fijne seks heeft natuurlijk. Ja. En er geen seksuele problemen meer ontstaan. Dat is het doel, dat iedereen een positief seksleven heeft. En dat iedereen beseft ook dat seks ook gewoon oefenen is en ontdekken. En of dat nou met één date is of met een vaste relatie. Ja, dat doe je samen. En dat begint dus met communiceren en dingen aangeven. Is er genoeg aandacht voor op scholen? Nou, nog dat halen we de laatste jaren een beetje in. Dat positieve seksualiteit. Dus ook praten over wat je wel fijn vindt. Eerder ging voorlichting met name over de gevaren van seks. Dus SOA's, zwangerschap. En dat is een omslagpunt dat nu wel plaatsvindt. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. Josh, nog één ding. Jij was net zo dapper om te vertellen over jouw seksuele ervaring die overduidelijk jouw grens overging. Wat zou je mensen meegeven die zoiets meemaken? Durf er ook achteraf over te praten met mensen. Ik vond het zelf destijds ook heel lastig om hier zowel richting familie en vrienden over uit te komen. Maar de stap om erover te praten wordt misschien gevoelsmatig eigenlijk alleen nog maar groter. Dus probeer het meteen te delen. En ook daarin kun je, als je iets is overkomen, kun je achteraf ook aangeven wat je er wel en niet mee wilt doen. Dus daar je wensen en grenzen in aangeven. Dus praat er vooral over en schaam je niet voor de dingen die er gebeurd zijn. Dankjewel. Josh de Lange van de podcast Sext. En ook dank dokter Rosa Joosten van Sens. Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura solita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía. Que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra. Juanes uit Colombia van 15 jaar geleden en La Camisa Negra. Gisteren verregende de Grand Prix van Spa-Francorchamps. Gelukkig voor de Dutch Grand Prix geven de weerapps voor zondag een hoopvol beeld. Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het zover. De Grand Prix Formule 1 op Zandvoort. Alles is klaar. Een enige roet die in het eten kan worden gegooid is een uitspraak van de rechter. De milieuorganisatie Mobilization for the Environment wil de Dutch Grand Prix namelijk tegenhouden omdat er te veel stikstof wordt uitgestoten. Onze verslaggever Joris Kreugel is in Zandvoort om te peilen hoe de inwoners tegen deze rechtszaak aankijken. En als eerste kwam hij een eigenaar van een lunchzaak tegen. Ja, het zou natuurlijk een blamage zijn als ze nu nog de stekker eruit gaan trekken. In welke vorm ook. Ik bedoel, niet alleen voor mij, maar ik denk voor de mensen op het circuit zelf. Hier wordt al zo lang naartoe geleefd. En tuurlijk, iedereen heeft een zegje en mag zijn ding denken. Ik ben racefan, maar ik ben ook natuurliefhebber. Maar ik geniet ook graag van de natuur. En daar moet je eigenlijk op een gegeven moment ook een weg in kunnen vinden. Ook kinderen, die gun ik ook nog een goede toekomst tegemoet op deze planeet. En tuurlijk, maar er wordt eigenlijk vaak alleen maar over de verkeerde manier over dit evenement gedacht. En ja, er zullen dingen niet goed naar buiten gebracht worden. Er zullen misschien rare gedachten zijn van andere mensen. En tuurlijk heeft het een impact op het milieu. Maar er worden ook hele goede dingen geïnnoveerd, zeg maar, op het circuit. Die we later weer terugvinden in de personenauto's. Nederland wordt hier gewoon keihard mee op de kaart gezet. Eurovisie Songfestival, dat was natuurlijk een mooi feestje naar buiten. Maar dit gaat het 10 keer overtreffen wat er nu gaat gebeuren. Hier in een klein dorpje, in mijn achtertuin, onze achtertuin. Voor de economie. We hebben hier juist in een moeilijke periode gehad. Dit is voor ons een pot kersen op de taart. En dan zou je, ja, stikstof. Ik begrijp het helemaal goed, maar nou, hier kan je geen stekker meer uittrekken. En als zometeen 500 miljoen mensen de beelden zien, dat je, dat is volgende week zondag, als dat uitgezonden wordt vanaf een helikopter, dat je gewoon de zee ziet. En wat denk je wat dat voor een impact heeft? Nou, ik hoop dat het lukt, dat het voorkomen kan worden. En waarom hoopt u dat het lukt? Omdat het een teringherrie-rotzooi is. En het hele circuit ligt in de weg. Je kan ook de duinen niet goed door. Maar ik vind de herrie ook verschrikkelijk. Stel je voor dat het mooi weer is, dan kun je er helemaal niet meer zitten. Past het nog in deze tijd? Absoluut niet. Nee? Tuurlijk niet. Nee, je moet juist minder auto's hebben en niet nog extra voor de lol van die mensen die hard rond gaan scheuren. Dus wat u betreft, streep doorheen. Streep erdoor, ja. Je hoort het tot in IJmuiden. Je hoort het echt, het is verschrikkelijk. Pokkenherrie. Als ik in IJmuiden op het terrasje zit, dan wil ik dat niet horen. Dan wil ik de zee horen. En ik denk, dat zou een afgang zijn, als het niet door zou gaan. Zou je het echt zo zien, als een afgang? Ja, ik zou ook zwaar over mijn zeik zijn. Ja, wij hebben kaartjes, we zitten op de tribune natuurlijk. Oh, wacht even, ja, nee, dan snap ik het. Kijk, en dan kan ik volgend jaar wel, maar het is vorig jaar al uitgesteld. En dan, als het nu uitgesteld is, ja, dan gaan we volgend jaar weer. Maar dat kan gewoon niet. Ik denk dat het een kansloze zaak is dat ze dit gaan winnen, de milieuactivisten dan. Het circuit is al van 48. En ik ben geboren en getogen in Zandvoort. En ik weet wat er vroeger in het circuit gebeurde. Daar liggen gewoon autovrakken begraven, wasmachines. Iedereen stortte daar zijn afval, werd verbrand. En dat ligt er allemaal ergens onder nog. Die wallen die ze toen op hebben geworpen, dat ligt allemaal troep. En ja, nu is het natuurgebied, maar de echte Zandvoorters weten wat daaronder ligt. En de modder komen waar, daar werd gewoon rioolslip gewettigd. Dus ja, dan denk ik, ja, natuurgebied. Ja, het is een mooi gebied, maar daar ligt een hoop rotzooi onder volgens mij. Dus eigenlijk wat je zegt, we moeten niet overdrijven? Ja, ik denk dat ze eerder moeten gaan kijken naar... Als ze iets wil doen aan de stikstof, ga dan eens naar Tata Steel kijken. Of Schiphol, wat hier verderop ligt. En dit valt allemaal reuze mee. En er is nu zoveel geld in gestoken. Het zou wel heel wrang zijn als ze nu zeggen van het mag niet doorgaan. Wel doorgaan, maar zonder publiek. Dat kan dus eigenlijk niet. Er gaan heel veel mensen, heel veel ondernemers, heel veel geld verliezen. En ook de ondernemers van Zandvoort natuurlijk. Voor mij mag het circuit weg. Alleen maar herrie en veel vervuiling. Dus motiveert mensen om een auto te rijden. Dus als ze nou elektrisch gingen rijden, dan hadden we misschien nog eens kunnen kijken. Kort geding vind ik belachelijk. Hoezo? Nou, omdat het nu gewoon zo ver is dat het gewoon gebeuren gaat. En mijn zeur en zeik over kikkertjes en salamandertjes, stikstof, dat is ook zoiets. Laat die mensen gewoon lekker gaan, hun ding doen. En klaar met het stikstof, het gaat volgens mij ook nergens over. In 1985 was het voor het laatst, het gebeurt weer. Een hoop werk verzet om moeten laten doen. En dan is het eigenlijk over inderdaad stikstof en dat soort dingen. De race zegt mij niks. Maar ik vind het wel leuk dat er heel veel mensen zijn die... Ja, die dat gaan doen en gaan zien en dat wel heel leuk vinden. Maar ik denk dat die prins het wel goed voor elkaar heeft, dat het gewoon lekker doorgaat. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. James van 60 jaar geleden. I just want to make love to you. Straks bent u welkom op het medisch spreekuur van GGD jeugdarts Jorien Kuik. Gewoon binnenlopen zonder afspraak. Alleen nog even een vraag stellen via de gratis app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. En zo meteen alles over de ereszaak. Het proces is qua omvang een van de grootste in Nederland. En vandaag is de inhoudelijke zitting van de 21 verdachten begonnen. NPO Radio 1. Eerst het nieuws van 3:30 met Jeroen Tjepkema. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse is opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden. Bouterse was in verzet gegaan tegen de uitspraak van de krijgsraad uit 2019, maar die komt nu tot dezelfde conclusie als destijds. Volgens de krijgsraad zijn er geen nieuwe feiten boven tafel gekomen. VVD-leider Rutte wil nog steeds niet zeggen over het vervolg van de formatie. Ook niet of hij een formatiepoging met PvdA en GroenLinks wil proberen. Alles wat we zeggen helpt niet bij het proces, zei Rutte na zijn gesprek met informateur Hamer. Bij het RIVM zijn 2213 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 115 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen. Er liggen nu 689 mensen met corona in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 642. En oud-politicus Wouter Bos wordt waarschijnlijk voorzitter van de KNWU, de Nederlandse Wielerbond. De vertrouwenscommissie heeft hem voorgedragen als opvolger van Mark van Entveel. Dank u wel, Jeroen. De verkeerssituatie aan Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zijn nog steeds problemen bij Den Bosch op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Ze zijn daar een lading kaasbroodjes aan het opruimen bij de afrit Kerkdriel. Die zijn er van een vrachtwagen gevallen. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. De vertraging vanaf Sint-Michielsgestel is ruim een half uur. Je kunt het beste omrijden via Tilburg en Breda over de A58 en de A27. Verder levert een spoedreparatie op de A20 ook veel oponthoud op van Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Vanaf Schiedam ook een half uur vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. Het Spreekuur. Vandaag bent u welkom tijdens het Spreekuur van Jorien Kuik, jeugdarts bij de GGD IJsseland. Jorien, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn veel vragen binnengekomen. We gaan maar gelijk van start. Deze bijvoorbeeld van Brian. De effectiviteit van vaccins neemt na verloop van tijd af. Toch is een QR-code voldoende om te mogen vliegen, ergens naar binnen te mogen. Hoe wordt hiernaar gekeken? Nou, het is zo dat we op dit moment nog niet precies weten hoe lang die vaccinaties effectief zijn. En tot die tijd blijven QR-codes inderdaad geldig, onbeperkt geldig eigenlijk. Maar er wordt wel onderzoek naar gedaan op dit moment, hoe lang een vaccinatie precies werkzaam is. En als we daar meer zeker van weten, dan worden wordt die geldigheidstermijn van zo'n QR-code ook aangepast. Ja. Martijn dan, hoe gaat de GGD om met vluchtelingen die Nederland binnenkomen, zoals nu bijvoorbeeld uit Kabul? Worden deze mensen ook gevaccineerd? Ja, ze worden in eerste instantie bij binnenkomst in Nederland in quarantaine geplaatst en getest, om te kijken inderdaad of ze eventueel besmet zijn. En uiteraard wordt hun dan op een later tijdstip ook een vaccinatie aangeboden, zoals iedereen in Nederland een vaccinatie kan krijgen. Ja. Dus ook deze mensen, ja. Dan een vraag van Bart, ingesproken via de app van Radio 1. Hoeveel mensen in totaal hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis nu al corona gehad? Ja, in totaal. Ja, in totaal, ja. Nou, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Want zoals we de meesten nogal weten, is het natuurlijk in het begin was het niet mogelijk om iedereen te testen. Daar hadden we toen de capaciteit ook niet voor. Maar de mensen die getest zijn, als je die inderdaad allemaal, al die positieve testen bij elkaar optelt, dan kom je op ruim 1,9 miljoen uit. En sowieso worden dat soort cijfers bijgehouden op het coronadashboard van Rijksoverheid. Dat is wel leuk als je het interessant vindt om op te kijken. Ja, het zou ongeveer betekenen, een kleine 10% van de bevolking dus in Nederland. Brian heeft deze vraag ingestuurd. Waarom is het nog niet mogelijk om een antistoffentest te laten afnemen bij de GGD? Ja, nou dat komt omdat een antistoftest eigenlijk alleen maar zegt of je mogelijk in het verleden COVID hebt gehad. En het zegt niks over hoe recent dat dan was en of het nu ook speelt. En nou, wij willen juist weten of iemand inderdaad besmettelijk is of recent is geweest. Omdat je dan nog echt met bron- en contactonderzoek kan achterhalen van hey, wie zou er dan eventueel aangestoken kunnen zijn. Dan is het bron- en contactonderzoek nog zinvol. En het is dus niet geschikt voor een uitbraakbestrijding antistoffentesten. Ja, want Janine die vroeg daar nog aan toe. Nu doet blijkbaar alleen Sanquin bij bloed van donoren. Blijkbaar geeft iemand met antilichamen een betere bescherming bij een herbesmetting. Maar je krijgt natuurlijk ook antistoffen van vaccinatie, hè? Ja. Kijk, immuniteit is natuurlijk best wel ingewikkeld. En je hebt inderdaad immuniteit doordat je antistoffen opbouwt. Maar je hebt ook cellulaire immuniteit. Hè? Dus dan zijn er cellen die een bepaald beetje een infectie, een virus herkennen. Dus het is best wel een ingewikkeld begrip. Maar wij zijn natuurlijk met name belast met het bron- en contactonderzoek als GGD. Dus wij hebben daar niet zo heel veel aan die antistoffen testen. Nou. Dan nog even over jullie zelf, over de GGD IJsseland. Want jullie zijn bezig met de landelijke primeur met testen zonder afspraak. Waarom is hiervoor gekozen? Nou ja, het kan nu ook. Hè. We zitten in een andere fase van de epidemie. En we kunnen het ons nu ook wel veroorloven om gewoon wat meer aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben om tot testen te komen. Dus en ja, weet je, dat kunnen we nu doen. En we hopen dus ook dat de opkomst dan beter is. Want op het moment dat je zelf kan kijken van wanneer schikt het mij vandaag bijvoorbeeld om even langs te komen. Ja, dan is de kans dat mensen ook inderdaad daadwerkelijk zich laten testen groter. Maar ze moeten nog altijd wel even op onze website kijken, ggdijsland.nl. Omdat er zijn wel bepaalde blokken waar ze dan in kunnen komen. En wordt er ook nog gekeken naar vaccineren zonder afspraak? Ja, daar zijn we eigenlijk ook al mee bezig, met vaccineren zonder afspraak. Ja, okay. We hebben inderdaad in onze grotere teststeden, zeg maar, waar we ook testen, daar hebben we ook mogelijkheden om in binnen te lopen voor een vaccinatie. Ja. Dankjewel, Jorien. Dat was hem, het spreekuur. Jorien Kuik was dat, jeugdarts bij de GGD IJsseland. Morgen in het spreekuur onze vaste huisarts Roy Baert. Vragen zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokkend van ravrotros.nl. NPO Radio 1. Het cultuurseizoen is weer geopend. Artiesten staan te popelen om zich te laten horen. Reden voor ons om deze week in Blok en Twan vooruit te kijken met artiesten. Wat gaan ze zelf doen en waar kijken ze naar uit? En vandaag presentator en cabaretier Steven Brunswijk. Godzakken, ik mag eindelijk. En ik weet dat de meesten hier mij niet kennen. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is geheel wederzijds. Ja. Maar even serieus, wat is dit? Ik zeg één keer in een filmpje dat ik een grote lul heb en ik zit meteen bij Gordon op de bank. En ik heb mezelf even moeten knijpen. Ja, is dit echt? Ja. Ik heb Bobby Eden ook even geknepen. Is dat echt? Nee. Dat was... Steven Brunswijk, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, goed gezien de omstandigheden ga ik best lekker, ja. Ja. Hey, wat over die omstandigheden. Corona, je passie, theater viel weg. Het heeft je ook meteen iets moois gebracht, hè? Een heel andere boeg. Ja, het heeft mij een andere boeg. Dan moet ik even denken wat je bedoelt, toch? Andere ja, boeg? Ik heb begrepen dat jij in badkamerzaken zit inmiddels, ondernemer bent geworden. Ja, klopt. Oh, dat bedoel je. Ja, inderdaad. Morgen ga ik tekenen. Ik heb een badkamerzaak overgenomen in Den Bosch. In de coronatijd ga je er gewoon over nadenken. Wat zou je nog meer kunnen doen aan inkomen? Wat wil je gaan doen? En ik ben een beetje gaan nadenken. En ik dacht aan een restaurant. Nou, niet handig. Discotheek, ook niet handig. Ja. Uiteindelijk ben ik op een badkamerzaak gestuit. En toevallig zochten ze een nieuwe eigenaar. En vanaf morgen is die de mijne. En is dat te combineren met theater? Ja, ik ben de eigenaar, hè? Dus ik moet zelf weten hoe lang ik werk. Ja, dat is makkelijk. Ja. Hey, en vanaf 5 juni ga je weer geregeld het theater in met publiek. Daarvoor was het ruim een jaar geleden. Hoe was het om weer voor publiek op te treden? Dat was heel gek, hoor. Ik begon in Rotterdam. Dat was 5 juni, die versoepelingen toen de tijd, weet je nog. En ja, je zag gewoon aan de mensen... Ze wisten niet hoe ze zich moesten gedragen in het theater. Hoe is dat ook alweer? En de lach was niet te hard. Applaus zachtjes. Het was heel voorzichtig allemaal. En uiteindelijk is het een beetje losgekomen. Maar nog steeds is het anders, hoor, in het theater. Nog steeds is er wat twijfel. De ene zaal verkoop je uit. Andere zaal zitten er 40, 50 man. Waar je normaal uitverkoopt. Je merkt dat er bij de... Althans, daar heb ik last van... dat heel veel mensen niet naar het theater durven. Nog niet. Is het veilig genoeg? Kan het nog? Of is het, is het veilig genoeg? Dat merk ik voornamelijk bij de mensen, ja. Op dit moment ben je in volle gang met je theatertour. Wat een man kan, kan ik ook. Het gaat vooral over jouw persoonlijke leven... en de verhouding tussen jou en je vrouw. Nou, klopt. Vertel, wat kunnen de mensen verwachten? Nou, ik vertel in de eerste instantie... ik heb een hele mooie link kunnen leggen tussen mijn hoogzwangere vrouw... toen ik naar het ziekenhuis reed en hoe ik me voelde. Want ik zeg altijd, vrouwen leveren fantastisch werk op die dag. Alleen, wij doen ook dingen. En dan heb je altijd een soort gindergappende vrouwen in de zaal. Van, wat doen jullie dan? Wij doen ook heel veel. Maar ik heb een link kunnen leggen met mijn hoogzwangere vrouw die in een Audi zat. En Maria bijvoorbeeld. Maria, van Jozef en Maria. Die hoogzwanger op een ezel zat. Ja. Dus ik zeg dan, ik had het zwaar. En ik hoefde maar 7 minuutjes te rijden. Laat staan hoe Jozef zich gevoeld moet hebben... van Nazareth naar Bethlehem. Ja. En ik heb op Google Maps dus gekeken hoe lang dat lopen is. Nou, het is niet om de hoek, zeg maar. En wat is dan dat je met dit idee denkt... God, ik moet hier een theatershow van gaan maken? Omdat mijn vrouw tegen mij zei... We hadden een discussie over mannen zijn beter, vrouwen zijn beter. En toen zei mijn vrouw, nou, kan je vertellen, alles wat een man kan, nou, dat kan ik ook. En toen dacht ik, dat is helemaal niet waar. En zo ben ik op die titel gekomen. Vrouwen zijn goed in dingen. En ik wil zelfs zo ver gaan dat vrouwen in veel meer dingen beter zijn dan mannen. Alleen, vrouwen kunnen niet alles wat wij kunnen. En dat is helemaal niet erg. Schoenmaker blijft bij je leest. Maar toch even, zit je thuis onder de plak? Ik zit sowieso onder de plak. Okay. Een echte vent zit ook een beetje onder de plak. Maar ik zit eronder, ja. Deze week heb ik het rijk voor mezelf. Want ze zijn een weekje met de kinderen naar Duinrel. Wat een rust, wat een rust. Maar als je dan toch nog even inzoomt op die show. Kloppen de verhoudingen tussen mannen en vrouwen? Kloppen die nog steeds niet? Nee, die kloppen nog steeds niet. Ik zeg, tijdens de voorstelling ga ik een beetje de diepte in. En dan geef ik ook aan. Tot 14 juni 1956 was er in Nederland de wet handelingsonbekwaamheid. Ja, en ik vraag aan het publiek, jullie mogen ik zelf wel invullen. Ja, voor wie die wet gold. Dat was alleen voor de vrouw. Want volgens de Nederlandse wet was de vrouw handelingsonbekwaam. En als ze boodschappen ging doen, moest ze een briefje meenemen. Dus ik zeg ook, als wij naar een land als Saudi-Arabië kijken bijvoorbeeld, waar de vrouwen auto mogen rijden vanaf juni 2018... dan lachen wij heel hard van dat land loopt heel erg achter. Dan temper ik dat. Ik zeg niet te hard lachen. Want zo lang geleden was het bij ons ook niet zo in die omstandigheden. Dus we lopen niet zo ver voor. Vrouwen worden nog steeds op een bepaalde manier anders behandeld. Als je kijkt naar een vrouwelijke analist bij het voetbal, dan hoor je vaak, wat doet die vrouw daar? Nou, ze heeft hoog gevoetbald, dus die hoort daar te zitten, bijvoorbeeld. Als je een vrouwelijke directrice, een mannelijke directeur, doen hetzelfde werk, maar toch verdient een vrouw minder. Dat we in Nederland een wet hebben waarin mensen of mannen die een vrouw op een bepaalde manier aanspreken, dus onjuist of gaan schelden, dan kan een BOA daar een boete voor uitschrijven. Veel mensen weten dat niet. Daar is een wet voor aangenomen. Dus ik weet niet hoe het in andere landen is, maar ik vind het een beetje ver gaan dat we daar een wet voor aan moeten nemen om onze vrouwen te beschermen. Ja. En als je dan zo'n show doet, de zaal, hoe reageert die? Is het ontzettend veel herkenbaarheid? Het is heel veel herkenbaarheid. Een stukje, het is ook leerzaam. Want die wet handelingsonbekwaamheid, die kent ook bijna niemand. Maar vooral de herkenbaarheid, als ik bijvoorbeeld vertel dat ik met mijn vrouw in de ethos stond. En ik zag een kringetje om haar tepel. Dus haar tiet was aan het lekken. Ja, die melk die liep eruit. Dus ik zeg tegen haar, schat, je tiet. En ik wilde het nog voorzichtig doen. En zij reageerde heel nonchalant. En al die dames in de ethos, oh, ik zie het al. Ja, ik zie het. Ja, ja. En er werd gewoon een koetjes- en kalfjesgesprek gehouden. En ik zeg, hallo, haar tiet lekt. Ben ik de enige die dat ziet? En die dames die herkennen dat natuurlijk. Want die zoogcompressen, die heb je nodig. Die dingen, die wilden ze ook gaan kopen. Alleen het was net te laat. Ja. Hey, nou krijg je natuurlijk ontzettend veel complimenten. Af en toe krijg je wel eens een negatieve reactie. En ik begreep dat je daar eigenlijk meer kracht uit haalt. Hoezo? Nou, opbouwende kritiek, daar haal ik altijd heel veel uit. Vooral als één dame die zei tegen mij, het eerste stuk is heel erg goed. Alleen het tweede stuk vond ik heel rommelig. Hoe komt dat, vroeg ze. Toen zei ik, ja, dat klopt. Want het eerste stuk, daar was ik zelf bij. Er zit een bevallingsverhaal in, dat ethosverhaal. Er zit heel veel dingen waar ik persoonlijk bij was, heb ik helemaal uitgeschreven. Het tweede deel, daar zit het verhaal in van waar ik een link leg met Jozef en Maria. Zitten nieuwe verhalen in voor mij. Dus ik heb ook uitgelegd van het tweede stuk, daar moet ik nog aan wennen. Daar moet ik op een leuke manier vertellen. Ik moet weten waar de punchline ligt. Dat is een beetje zoekende. Maar ik vind het heel fijn als mensen op een respectvolle manier toch gewoon stevige kritiek kunnen uiten. Want anders wordt je show ook niet beter. Dus het is allemaal leuk om complimenten te krijgen. Om als iemand aangeeft, ik heb kapot gelachen, maar ik zou dit stukje misschien anders kunnen doen. Of ik zou dit stukje anders doen. In mijn voorstelling zit mijn moeder ook. Die is helaas op 3 november 2020 komen te overlijden door een hartstilstand. Dat ging heel plotseling. Ze ging douchen en toen daarna werd ze niet meer wakker toen ze in bed ging liggen. Dus ook een vrouw waar ik heel veel van hield. Dus die zat eerst midden in de show, vertelde ik erover. En daarna vertelde ik leuke anekdotes. Nu heb ik dat stuk gepakt en aan het einde van de voorstelling geplaatst. Waardoor de show een hele diepe lading krijgt. Maar toch trek ik ze eruit door een hele leuke anekdote over mijn moeder te vertellen. De kritiek, daar, dat heb ik wel nodig, ja. Ja. Hey, en ik begreep dat jij plannen hebt om weer een nieuwe tour te gaan maken. Maar dat wordt een tour straks in 2022 alleen door Brabant? Jazeker. Ja, het is tijd. Want de show heet Alleen voor Brabanders, geen Nederlanders. En die mogen ook niet komen? Ja, ze mogen komen, maar als ze het niet kunnen verstaan, dan ken ik er niks aan doen. Oh, alles gaat gewoon in plat dialect. Monica. Alles gaat in plat dialect. Ik ga door alle theaters in Brabant. Ja. En Brabant is dan hartstikke welkom. Tuurlijk zijn Nederlanders ook welkom. Maar ik zal me nergens niet inhouden. Want nu, nee, als ik in Friesland speel of in Amsterdam of Maastricht, dan spreek ik toch wat netter om de voorstelling wat voor iedereen verstaanbaar te maken. Maar in Brabant, dat is een heel andere show dan... Ja. Hey Steven, heb jij nog een tip voor ons, waar wij ook nog moeten zien in het theater? Ik heb zeker tips. Ik heb een maatje, Roe Evenveer. Ja, Surinaams gesproken dan, maar goed. Ja. Spreek je geen Surinaams, moet je hem sowieso gaan bekijken. Hele grappige cabaretier, veel ervaring. Ik kijk ook veel naar hem. En wat ook heel knap is, Ziggo Dome. Twee shows in het Surinaams, helemaal uitverkocht. Ja, er zijn nog wel wat kaarten, maar bijna helemaal uitverkocht. Ja, dat is knap. Ik vind het een unieke prestatie wat hij neer heeft gezet. Dus ik heb niet veel voorbeelden. Maar als ik een voorbeeld op moet noemen in Nederland, is hij het toch wel, ja. Hey, tot slot, ik zag dat de deelnemers van Expeditie Robinson bekend werden gemaakt. Ook oud-deelnemers daartussen. En toen dacht ik nog van, daar zal misschien die Brunswijk ook nog wel bij zitten bij die oud-deelnemers. Maar niet gepolst? Ik ben niet gepolst, nee. Ik ben eigenlijk niet gevraagd ben. Ik zag Kroatië, joh. Het is verschrikkelijk koud. Nee, daar wil ik wel niet. Nee. Dan liever naar de Filipijnen. Heel goed. Steven Brunswijk, dankjewel. En succes hè, met de show Wat een man kan, kan ik ook. Yes, dankjewel. Fijne dag. I saw the fire in your eyes. De jaren 80 sound van The Weeknd, Take My Breath. Het is 11 minuten voor 4. Demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte heeft vandaag een gesprek gehad met informateur Mariette Hamer en met de D66 en CDA-delegaties. Na afloop werd hij opgevangen door de pers, maar veel wijzer werden de journalisten niet. We hebben net een goed gesprek gehad met de vertegenwoordigers van D66 en CDA en uiteraard VVD. Ik weet En daar baal ik zelf ook van, dat jullie je langzaam wat kapot ergeren als journalisten en achter de journalisten in Nederland aan het feit dat we er zo weinig over kunnen zeggen. Het spijt me verschrikkelijk, maar dat geldt helaas ook nog voor vandaag. Omdat alles wat we er nu in het openbaar over zeggen, vanwege de ingewikkeldheid van zo'n formatie, totaal niet helpt om alsnog een kabinet dichterbij te brengen. Dus ik moet er ook helaas vandaag het zwijgen toe doen. We gaan het allemaal goed maken. Maar u kunt inmiddels toch wel iets zeggen over wat er afgelopen zaterdag is gebeurd? Nee, ik kan er helaas helemaal nergens iets over zeggen. Het spijt me echt verschrikkelijk. Meneer Hoekstra, twee linkse partijen werken samen. Is dat genoeg? Ja, weet u, ik denk dat die Rutte dat net ook gezegd heeft. We hebben een goed gesprek gehad. Het blijft natuurlijk ook ongemakkelijk, ook richting u, om daar vervolgens heel weinig over te kunnen zeggen. En toch is het verstandig om het wel heel beknopt te houden. Dus het was een goed gesprek. We hebben natuurlijk gewoon de verschillende elementen gewoon nog een keer met elkaar besproken. En de informateur gaat, ik meen al later vandaag, ook aangeven hoe verder met de gesprekken. Maar daar moet ik het bij laten. U moet inmiddels toch wel iets meer kunnen vertellen na zoveel dagen. Ja, nogmaals, het is natuurlijk echt ongemakkelijk. Omdat wij uw nieuwsgierigheid, ook het ongeduld bij u, het natuurlijk zelf ook hebben. En toch is het verstandig om dat nu hier niet te doen. Dus daar moet ik u opnieuw om tijd vragen. Iets zeggen over uw eigen insteek. Want u wilde eerder niet met twee linkse partijen. Zij werken nu samen. Ja, is dat wat u betreft goed? Maar ik, in belang van het proces ga ik het hier toch behouden. Dus ik ga achter de anderen aan. In de zwaar beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp is vandaag de inhoudelijke zitting van verschillende leden van motorclub Caloago begonnen. Met als hoofdverdachte Delano R. Ze zouden op bestelling moorden hebben gepleegd. In totaal staan 21 verdachten voor de rechter die 5 liquidaties hebben uitgevoerd en nog eens 11 andere moorden hadden willen plegen. Jelle Tieneman, misdaadverslaggever van het AD, volgt de zaak en is bij de zitting die nu voor even is geschorst. Jelle, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat is er vandaag besproken? Eigenlijk de contouren van deze immense strafzaak, die zijn vandaag besproken. Waar draait het nou om, hè? De hoofdverdachte en wat hij allemaal zou hebben gedaan in opdracht van en ook zijn medeverdachte. Dat is vandaag aan de orde gekomen en daarna kregen advocaten de kans om daar alvast een eerste aanleg kort op te reageren. En daarna hobbelt zo'n dag door van schorsing naar schorsing. En ik sta nu even in de zon met jou te kletsen. Ja, en nog even voor de helderheid. Waar worden ze nu allemaal van verdacht? Ja, ze worden verdacht van het plegen van een aantal moorden. Het voorbereiden van een aantal moorden. En ook het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. En een aantal wat lichtere vergrijpen. En ook het vormen van een criminele organisatie die dus die liquidaties als doelwit hadden. Dus dat is een hele forse lijst met beschuldigingen. 21 verdachten en een mensproces. Ja, het lijkt wel of allerlei zaken hier bij elkaar komen. Wat ik nog wel opvallend vond, dat er een oud-president was van Caloago die allerlei berichten heeft opgeslagen om misschien wel een script erover te kunnen schrijven. Ja, een documentaire. Dat is de verklaring die hij daar zelf over heeft gegeven. Eigenlijk is dat wel een heel opmerkelijk punt in deze zaak. Een hoofdverdachte die met zijn versleutelde telefoon allerlei gesprekken heeft opgeslagen door die met een ander toestel te filmen. Ja, en dat zijn gesprekken volgens justitie die hij voerde met bijvoorbeeld Ridouan Taghi en een aantal andere verdachten. Ja, en in die gesprekken wordt openlijk gesproken over het plegen van moorden, het uitzetten van nog veel meer moordopdrachten. Die gesprekken zijn ontzettend belastend. En die hebben ook echt voor een doorbraak gezorgd in het onderzoek. En de hoofdverdachte zelf zegt, ja, dat heeft helemaal niks met deze zaak te maken. Ik was aan het werken aan een documentaire, die zou op Netflix verschijnen. Dus hij zegt, dat heeft daar echt niks mee te maken. Nou, justitie verwijst die verklaring in elk geval naar het Rijk der Fabelen. Ja. En jij liet zijn naam ook al vallen, die van Ridouan Taghi. Zijn naam is ook regelmatig gevallen in de rechtbank. Wat is zijn rol precies bij deze zittingen? Ja, volgens justitie is hij eigenlijk de hoofdopdrachtgever van al die moorden. Waar het Marengo-proces in de tijdlijn stopt, in januari 2017, daar begint dit proces als het ware. Volgens justitie zocht Taghi nadat er in Utrecht in januari 2017 een vergismoord plaatsvond en zeg maar een bepaald moordcommando als het ware niet meer inzetbaar was, zocht hij naar een nieuwe groep. En dat zou volgens justitie dus deze groep van de motorclub Caloago zijn. Nou, Tachi wordt natuurlijk al in dat Marengo-proces vervolgd. Dus men heeft besloten om hem ook alleen in dat proces te laten. Hij is verdachte in dit proces, maar vooralsnog wordt hij niet vervolgd. Ja, dat blijft wel opmerkelijk, ja. Maar ja, hem hangt sowieso natuurlijk al levenslang boven het hoofd in het Marengo-proces. Precies, ja. En het Openbaar Ministerie heeft ook nog geen definitieve beslissing genomen over het wel of niet vervolgen. Dus het zou kunnen zijn dat dat op een later stadium alsnog gaat gebeuren. Ja, wat ook opvalt in het proces en de luchtigheid waarmee over leven en dood wordt gesproken, ontluisterend wordt gezegd. Ja, en dat komt dus met name uit die gefilmde chatberichten van de hoofdverdachte. Ja, en daarin wordt bijvoorbeeld gezegd van ja, als je er wordt een bepaald bedrag geboden, laten we zeggen 70.000 tot 80.000 euro. Om iemand te laten liquideren. Maar als het lukt om hem in zijn auto te doen en dat hij dan ook nog dat die auto helemaal uitbrandt, dan krijg je een ton. Ja, er wordt met een bepaalde luchtigheid daarover gesproken. En op het moment dat dan een moord slaagt, dan wordt daar uitbundig op gereageerd. Dan wordt er gejuicht. Ja, en dat is natuurlijk bizar als je dat soort berichten voorbij ziet komen. Het gemak waarmee dan kennelijk over leven en dood wordt beslist. Het is heftig om te zien. Ja, daarbij komt nog dat er een oud lid is van deze bende, Tony de G. En die met hem is een kroongetuigendeal gesloten. Is die nog aan het woord gekomen? Nee, die is vandaag eigenlijk niet aan het woord gekomen. Deze kroongetuige heeft ook, net zoals in dat andere grote proces, een deal gesloten met justitie. In ruil voor tal van belastende verklaringen krijgt hij een flinke strafkorting. En de komende dagen staan eigenlijk in het teken van het horen van die kroongetuigen. Advocaten en ook de rechtbank die gaan hem natuurlijk uitvoerig bevragen over zijn wetenschap. Wie is hij precies? Wat heeft hij gedaan? En ook de betrouwbaarheid van die verklaring zal ongetwijfeld aan de orde gaan komen de komende weken. Ja, en het gaat nog even duren, hè? Want de rechtbank doet naar verwachting pas volgend jaar zomer uitspraak in deze zaak. Dankjewel, Jelle Tieleman, misdaadverslaggever van het AD. En tot zover deze Blok en Twan. Zometeen kunt u weer luisteren naar één vandaag met, jazeker, Suzanne Bosman. Zij is weer terug met straks ook Joost Vullings over de formatie. En wij zijn er weer morgen tussen 2 en 4. Fijne maandag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ik werd geboren op 1 september 1921 in het diakonessenhuis aan de Overtoom. Hij is nog altijd ongeëvenaard. Ik probeer werkelijk steeds mij zo helder mogelijk uit te drukken. W.F. Hermans, misschien wel Nederlands beste schrijver. Op 1 september is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Ik ben enorm argeloos, naïef. Deze week besteedt NPO Radio 1 aandacht aan zijn werk en leven. Ik geloof dat heel veel romanschrijvers zijn eigenlijk hun eigen psychiater. 100 jaar W.F. Hermans. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Nieuwe onthullingen in het tweede deel van de documentaire serie De Villa-moord. Zeg maar gewoon, die Turken zijn het. Je weet dat die Turken het geweest zijn. Hoe politie en justitie er alles aan deed om 9 mannen veroordeeld te krijgen. Dit is willens en wetens echt de boel blazen. De Villa-moord, vanavond om 20:30 bij KRO NCRV op NPO 2. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met 2 vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer.